لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشاء يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. مقصد د صورت النساء بیان دا امور د چداغي نافذ کول تر په ملک کې اصلاح راځي امن راځي شر فساد دشمنی ختم شي او خلک د الله دین خدمت ته تیار شي کاغه خدمت د خلی وي کده لاس وي او کده مال وي او کده احکام نافذ نشي ملک به شر فساد نه ډک شي ډاکې به وي قتلونه وي دارنگی ظلمون بھائی سب جات سوکھو کی اصب انفاق سوکھو کی سب توحید بیان کی نو بدی صورت کے بیان داغ احکام کئی چرائی نافذ کول سر پر ملک اسلام را دی آخر دا اللہ دین خدمت تیاری دیشی صورت دری اسی کو تقسیم لے اول ایسا آت نمبر 57 پوری واپا اول ایسا کہ اول مسئلہ اب اول ایسا کہ شپارت احکام بیان شو بین الرعیت دل تیس کی خام چاوام بدا پخپل پخپل مینس کے نافذ کہی لار فضان زیم فضان خزا فضان خوان فضان ارور فضان گوانڈی فضان ار سڑے مشر فضان کشر فضان او کہنا دریو پھر خوتا پکے دوا جرم و مومنان تا منافقان تا حلی کتاب تا مومنان تا دریو آیتونو کے داغی ڈبل منافقان تشپاگو کی داغی ڈبل علی کتاب تبدول اس کے بیادوے میں سے شروع شو دا آیت نمبر 58 دا ترکمی چی قاری سے تلاوتو کو تردے پوری دا 134 نمبر آیت پوری پدی کیا تا احکام بیانی بین الرعی و بین ورعیت سا بادشانو تا دی اوسا عوامو تا دی اوسا دوارو تا دی لیکن بے حکم آیت نمبر 58 کے بادشاہ تا ہوں یہ بادشاہ مر عوام حقوق ادا کئی داغی د مال عبادت داغی د عزت عبادت داریں گے اگئی لبا شفا خانے جوڑے داریں گے چسو حقوق داغی ادا کئی میں دویم کمو عوام تھا رعیت تھا جدا شنا کے مانی جد خر کو حقوق ادا کئی تربان داغی آ حقوق ادا کول پتہ بان فرض دی داغی حکم بمانی درم حکم آیت نمبر 73 کو حکم القتال دا عوام تم اور بادشاہ تم بادشاہ تھا داؤ چې بادشاہ جهاد لا اصلاح لی فوج بتیاری عوام ته دا چې عوام بخبل بچی ور کوي جهاد دفاره او سالورم حکم او آد نمبر بہان میں کہ اختیار تل قتل جہاد به کوئی ور مسلمانان مرنه کوي ها که په خدای نه مرشي دا غي بیا طریقې دیت ور کوي او سال پینځم حکم او آد نمبر 94 کې اچې تصحیح د نیتونو اصلاح نیت جهاد چې کې دنیا لبه نه کې دل به کې چلما رضاشي او د اسلام تلار کولاو شي کلمه ته د دنیا کې خور شي شپږم حکم آیت نمبر 100 کو حکم الهجرت چې کمل کې نفری دي مثلا نشي بیانولې حالت نزا اکدا وځ د پات مرشما زما بسینا نو لو یجد فی الارض مراغما کثیرا ساعا ارته به مال به زیات شي ځنه مال لا ډیر دی ورکی او د دې دا نو مو کم دی آیت نمبر 101 نه پدې کې د حکم الصلات حکم الصلات مطلب دا دی چې په فقہ کې لګیای احکام کې لګیای مونږ نه قضا نشو غره اته نه چې مونږ پرې دی مدر ما فرد یا ساده موس فرد په مسلمان باندې او موږ یو رکن دی د موس په باره کې دادی چې نبی صاحب فرمایلی وو الفرق بین العبد والکفر الصلاه د بندا او د کفر په منځ کې فرق دی کوم دی هغه کیږي په موس باندې چې تر موس نه کوي نو دی بس مسلمان دی کار کافر ته مونږ نه وایو خدا وسو مسلمانی چې دې موږ د کوي دارین په دې موږ باندې زموږ دین استقامه ملې الصلات عماد الدین موږ د دین ستند لکه څنګه چې آبادې پښتون ولاړی دارین په موږ باندې ټول دین آبادې رې دارین الصلات و معراج المؤمن موږ چې د مؤمن معراج دې په دې کې الله سره خبرې کوي اګه چې نبی اسلام الله تعالی خبر کوي ډایرک دارنګ دې الله تعالی ډایرک خبر کوي موږ یې تفسیر کړل دارنګ د معاشري په اصلاح کې د کور په اصلاح کې د موږ دې لري کردار کم کور کې چې موږ دې کور رانی دې دی وجنه رسول دې بقره 38 نمبر آیت کې د کور د اصلاح په احکام کې شپارته حکم المحافظه علی الصلاه فموز باندې غبانی امیشګری کوله لکه کم کور دی موږ یې موږ کور ته باقی دي دا دې دا قران او د اصلاح د معاشره کې هم دا دې کې حکم د صلات را د موږ یند حاکم ادرایت په تو د احکام پر دوران کې حکم د موږ را تکه که حاکمات موږ نه کوي نو تباد آله او زمونږ نو حاکمان سوال دي چوتھے قل هو الله احد وانا غول نور دی کوتو چې الحمدلله معنا او کا نور دی ونا دا تیر رل چوټو نو ددل تک اوس الګ ده خو نه الګ ده کی سب جان نوم دی هغه به ولاړ هغه ته زت دغوا قل هو الله احد وانا ابو اکثر الکان له نور ده ولاړ من برای تا زت دوه قنوت وای چاله به نور ده دمګ یو مر بچو دم شفیق خان دی اغه ته وی مسلمان وی یو ی موس بدل کړه وی یو ورته دا غوا له الحمدلله دې معنا دې وی یو په معنا دې به تفسیر وکم نو غت شروع شو ها چې دې دا مطلب دا مې بس بس واژن نو چې ته له موس نور دې هغه بس اسلام ما شروع کی اچي موس کینا نو موس بادشاہ نه تر موس دې کینا یو بادشاہ نه غداس لاسړو دا ټول دې په انسان باندې خو دا دغه کار وزیر هغه قل هو الله احد الله صمد لم يلد ولن يلد دا شان سیوي چې اوس له دا صورت نور دا اوس سم مسلمان هغه ملک به اصلاح د کم ناراضي نو دا و مو کوم راړه حکم صلات چې ګرموز بکې بادشاہ به هم کوي عوام به هم کوي وایدا ضربتم فی الارض اکل سپر کوئی تا پس مکه نشته گنا پتا د باندې انت سر مې صلات چې تاسو کم والو کې د مونږ نه مطلب دا که سفر کې کنه یعنی مخکې هجرت وي کله کله سړی زه خو یو ډېر لوی کار کوم زه کوم چې موز کومه نو ان که هجرت خو ډېر لوی کار دی نو که هجرت کې موز به کې نو که هجرت هغه سفر شرعي و نو بیا به قصر کې او کنا کمو د شری سفر نه یا تقریبا 48 میل دی شری سفر نو که هغه کمو 40 میلو یا 35 میلو تقریبا کیلومیټر دی نه تو 85 کیلومیټر دی جوړیږي نو که 85 کیلومیټر نه زیات سفر یا 85 نو بیا به قصر کې قصر ویل کیږي نیمګړی مستا لکه د ماسپخین دوه رکاته کوي د مازیګر به دوه رکاته کوي فرض ده او د ماسخوتن به دوه رکات کوي د سهار هغه دوه خو نیمیږي نه ځکه یو رکات موس کیږي نه او د ماښام هغه نه نیمیږي ځکه درې خو نیمیدی نه شي یو نیم رکات خو کیدی نه شي او د ماښام به هم پوره کوي او د سهار به هم پوره کوي باقي د ماسپخین د مازیګر او د ماسخوتن هغه به نیمګړی کوي که سفر شرعي و شری سفر چې ستا اراده دي لکه زمونږ کلی دی صحابه دا تقریبا شری سفر دی اوس مونږ چې دې ځان روان شو صحابه ته ځو لکه مونږ باید په منځ کې د ماسپخین یا د مازدیګر موز راشي یا د ماسخوتن نو مونږ به نیمګړی کوو اوس که مونږ مردان ته ځو دې ځانه دا شری سفر نه دی هغه لږ دی هغه تقریبا 60-65 کیلومیټر دی نو هغه دا پکې نه لکه هغه شری سفر دی پرې که مونږ پوره کوو اوس کلی چې موږ راړو کلی کې وسنګ چونکې کلی کې ځمکې زموږ کورونه دي نو مونږ د هغه دی مستقل باشندې او دې ده کې مونږ قیام دی که نه چې مونږ هلته ورسو نو هلته بیا پوره کړو هغه که مونږ د هغه دی قیام خپل ختم کړو مستقل او دلته مستقل شو بیا چې مونږ کلي ته ورشو هلته به نیمګړ کړو خو مونږ د کلي نه تقریبا هغه زموږ هر سال ته کېدي کورونه او ځمکې مکې واشه نو الته چې موږ لاړ شو پوره به کوو اته دلته راش بیا به پوره کوو اوس یو ځای ته لاړ پیډای تا مثلا نو په لار باندې چې دی نیمګړې بوز به کې دوه رکاته به کې ماس پکې ما دیګر ماس بوتن او چې پیډای ته ورسې نو کې اراده دې په پیډای کې د پینځل لسر دو یا د پینځل نو سیوا شپړ سوال سیا شل را دی وای میاش نو بیا به ته الته کې پوره موس کې کیراده د پینځل د سورې یا د شپږ د شلو یا د بیاش یا د کال او کنه ستا اراده د پینځل د سنوا اته پیڼه نه هفته کې واپس را دی جمعه اتوار پر اتوار باندې نو کته شل کال ای پیڼه دې را دی پیشل کال دیرش کال او ته بعد نیمګړې مسکه ها که او ځل بیا د پینځل سره تیر کړی ان پیراده باندې یو خاص داس تیر ودل دي چې تړوا نن زما سبا د هفته تیر شي ابیا وینند ما سبا د اپته میاشت راشي دوه میاشتې په دین سبا کې دا به قصر به کې چې د وخت نه اراده کړی ته پینځل تر تیرم کزان مو کین کېل ته کې یو ځل پینځل تر تیر کړه چې به پیډه ته دی نو پوره بیا کا باقي پات شو په دې کې د سنتو نو سنتو کوم پکې اکثر علما وچی نشته وله چې خدای ته تاغه فرض ته نیم کړی دي نو سنت پکې سکه البته که ته فرض کا دی نو دغه نفلونه کوا نفلونه کوا هغه شه دې ته صلات قصر اگر د بیمار د فرض سره قصر نشته د مسافر د فرض سره قصر ولې سفر اسفر قطط بن النار نبی اسلام فرمایي او کما قال علیه الصلاه والسلام سفر د اور ټوکړه ده په سفر کې زړه ډېر پریشان وي یو خو وروسته کاروبار پاتې شي د هغې پته لګي یو دکان وي او یا څه بل کاروبار وي یا ښځه بچي ښځه نه جوړوي یا بچي نه جوړوي یا څه چلی وغیرہ نو دې په دې په تکلیف کې نو د ده پریشانی ډېره وي نو ده ته الله پاک سفر کې موز نیم کړی دی پوه شه البته اوس ته دې پینډه تا او تا نه موز قضا شو او تا ونکو یا پیډه راته په لار باندې ګاډ وځو دې ما سپخې موږ دې قضا کو او دلته راځي په خورته اوس کټه نو ما سپخې لا پاده او پوره به وکي وګړ موږ ما سپخې ټیم ختم شو ما دیګر یا ما خام او کو دې نو بیا به ګورو دلته بهم پوره نکې ځکه هغه کموست دې قضا شو هغه قصر موږ وکړ دلته بهم قصر دور کا د قضا به کې هغه ټیم خام نو ما ځو یا ما دیګر په دې خبرې نور کې به ته دیګر بیا خیر کتابونه شته بهشت دی ور دي دي د موس کتابونه واړ ور دي غاسان ما قبل ار دوی که وسره د موس دغه دکه واړ کتابونه پینش په روپې له سر په ملای دي هغه واخلي هغه په معنا نه په کې د درتون کې کې مکمل موس به زده شي ودا ضربتم فی الارض او کل سفر کوئی تاسو نه کې ولی علیکم نیچه پتابان گنان تقصورو میں صلات چه کموالیو کئی تاسو دموزنا ان خبتم ان یبتنا کمول لدن کفرو قیری دی تاسو چه پا گن کی بوا واشه تاسو کافران دیتا ای قید اتفاقی دا قید اختراضی نه چه گن کسفر کی خطر وا نو بیا گن قصر کو کسفر دا خیریت نو بیا گن پورا کو نا اتل کې دیره کې مخ ته او مدر روان دي سره د خوف هغه ته اشاره کوي یا دا معنا ده دا معنا که سفرمو او خوفمو نو بیا به سره د خوف په اون کې او صلات قصر مو کې دواړه به وځي کې صلات قصر دا ده چې هغه ته نیمګړو کې کنه دوه رکعاتو کې او صلات خوف بیا دا ده چې مثلا لس کسان تاسو ا خطر نو پیندو درو خطرې ته ا پیندو به امام پتو دیږي روستو دی په تفصیل روان دی آیت نمبر 102 کې پیندو به امام سره درې پیندو به خطرې ته پتو درې ڈاکوان دی اسیر او دیرم رام دی دشمندار تاسو سو دغه راته خطر شته چې ټول په مودر یې درما سو راځي او دی دشمنان خوشته نو پیندو کسان په مودري کې یو دوه درې سره ارثو رچیا پیزه دا ودرې په زړونو ټوپک ته ماجی ځان سره نیسي دي اړ دی ولاړی نو امام یو به امام شي انور به په زموږ کې هغه څلور کسان نو چې یو رکعت پوشي امام یو رکعت وکي نو به درې کې نه کوم چې د په ولاړ دا څلور کسان نو دای به لاړ شي هلته دشمن ته ودرېږي او هغه روز پنځه کسان چې دشمن ته ولاړ یا څلور ای براشی دی امام پس بودری گی نو امام پی ورکات کرده دی بنیت تڑی دی امام سر بی ورکاتو گی نا صلاح دی قصر رو کنا نا امام پی دویم رکات با امام مقواده ای دی خوی ورکاتی نا دی بودری گی خپل موز با پورا کی دی موز پورا کی لڑ بش دشمن تا بودری گی او آغا کسان چه کم آغا دسر یا ورکات کرد ای براشی او دیده که بطف دسر بوند کی پوشی پخ برا نو که قصر رو پوتش قصر به کې سره د خو په پکې نه کوي ا کدواړو کدواړو نو صلات قصر به وشي او خو په د خو په طریقه به وکي او کنه قصر نو او خو نو بیا پوره مود وکي هغه کې بیا دا طریقه را چې ما سپخین مود مثلا سلو رکاته امام سره به دوه کې نیم کاته نه بلار مخکې به نیم ولاړی دشمن ته دې دوه رکاته وکي امام سره نیم کاته دې بلار دشمن ته به دريږي اگر نیم چی دشمن تا اولادو برایشی امام پس بنو دو رکاتو کی آتش رکاتو نا امام پس دو رکاتو مس سلام اجار باسی دا کم کسان چی رست را غلیو دیکھو دو رکات امام سر اکرا و خلصا دو رکاتو موز دیکھو پاس ایخ پل موز با پورا کی آ دو رکات دک باو کی دیکھو بلار چی دقتا آ امام با پاسی اگر نور کتان چی دشمن تا اولادو برایشی دیتا نا امام دو رکاتو تش چکم دے په هغه نیت باندې کې نیت باندې ماته ای او لږ به نیت چې کوم بس ور په دې مسکه تر راتلې په کې جایز کړو زکه چې د جهاد مو قره د خطرې مو قره و اذا ضربتم او کله چې سفر کوی تاسو په ځمکه کې امام شافعي و غیره ایوي که سفر د دنیا د په غیر قصر نشته او که سفر د جهاد د په راو نو بیاشته لیکن امام ابو نفر رحمت اللہ علیہ وینا پا ہر حالت سفر شرعیو یعنی مسافت دا شریعت مطابق ہو 48 میلو یا دائنہ زیادہ ہو قصر بکئی آو کا سفر سخت ہو کا نرم ہو قصر بکئی کہ اس روانچہ پاس تکلیف نہیں خوب پر یخ گاڑی کے روانی کا رنگ رہے سفر کے موز قصر کے آو کا پورا دو کا قصدان دو کو نانگاری کے آو کا خطائی دا نوشہ خیر دیں فلیذا واذا ضربتم كل سفر کوتا پدمکه کې فلیذا له ګناهونه نشته پتا باندې ګناه چې کموالو کې د مولنا ان خبتم ایبتکم الذی کفروا کایری دای تاسو چې په ګن کې بوځي تاسو کافرانو یو دینه شوبه پیدا کیږي په لاره ځاله ګناهونه چې ګناه پکې نشته یو شي چې ګناه نه نغش تسویل کیږي مبا جائز مطلب دا او جائز خو فرض نه جائز خو فرض نه واجب نه د دې او دا ثابتېږي چې دا موس خو جائز نه دا دغه نه واجب نه قصر قصر کول واجب نه دي نو دا شوبه دا د عمر فاروق رضی الله عنه چاته پوس کړو هغه ته چې او دا شوبه ماتم راغره نو ما د نبی صلی الله علیه وسلم ته پوس کړی چار ته الله کوي چې فلل ځاله وجو نه خون دینه خو زیاده اباحت ما د میږي نو ما ته نبی صلی الله علیه وسلم چې دا د الله طرف نه تا ته صدقه ده اوس کته د الله صدقه قبلې او کنه قبلې نو صدقه قبلول لکه وسړی ته صدقه ورکړی څه اته دې نه اخلي نه به خفه کیږي کنه نو چې الله درکوي دلته صدقه نو ته چې نه اخلي نو الله به نه خفه کیږي اندې نه وجود چې کوم ثابتوي علما ادرکه حدیث کوم راځي ان الکافرین یقینا کافران دي ستاسو دشمنان ښکارا او د صلات خوف تفصیل کړي او تفصیل ما او کتاب سره ترجمه به وسوره واذا كنت فيما او کل چې وی په تپدې کې فاقمت الصلاة نو درو دې ته مو دې امامت دې ور کوله فاقمت لهم الصلاة په دې باندې امام قرطبي دې کې حاضر آت و خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يتناول عمر بعد الى يوم القيامه فدې کې دار خطاب النبي صلى الله عليه وسلم ته دا کوم تا فائدہ شامل دې عمر او ټول تر قیامت پورې عام دې وکړي او کله چې وی ته په دې کې اے پیغمبره یا امیر ته نو تا او درو دې فارم مو سب سب دې را شو چې امیر به امامت ورکړي امیر هغه سره جوړون په کار چې امامت ورکول شي کنه حاکم دا سره په کار چې هغه به امامت ورکول شي او یو سره دې په دې نه بوج دا لاس به برکو مقدار لاس برکو یو سره دې قلوان له هر نشي ویلې الحمدلله په معنا نبی یا بس امیري دا شان امیران د ملک بیا خدا حافظ دی فالتقم طائفة من معكم ودریږي اورال دین تاثر نیم ولا خذوا اسلحتهم او دیسی اسلحه خپل زبرګي خشه دي په هر وخت نه د زبرګي په وخت ضروري د زبرګي استعمال بکې سده مزبرگی که دشپی خواه دشپی در روز مزبرگی خواهن نکنی یا ساری کاتکڑ غلغ روانی دا خواهن نکنی دیکی ریا رازی اما لیکی دشمن چه کمه آن دشمن پسنی بانوائی چه ورش دو پاکه وانا دلنه دی نلو خونه کلک اولانه کلک روانه خوشور دیتا نوائی چه تا سر کاتا کرا شنده پوشه لیتا الخشوع فی رقابه اینم الخشوع فی القلبه خشوع او خضوع او تقوا التقوا هاونه پسټ کې تقوا نه چې غل غل ګرځي اصلحه ګرځول د تقوا خلاف نه اصلحه ګرځول بهترین کار دی وخت یو دغه مې وکړه یو پوسټ ته نه لګو یو دا کې اوسپېد ان په سړی یو سړی خره خپتې نه په غور خوشو هغه خوري ابله خلګ را دی او دور نشي کول چې غسپې هغه سپې ته نو شړي یو کس امادو اجرا چې سپې ډبه سپې پاګه راغو نو کته مخه کی انا هغه بیا په هغه بندور شي هغه بنده لږ دې پته لګي چې خدا خدا او جامع دې سم شلو دې استې دې یره هغه بلا دنیا راځم شو چې اپ لیکلې کمنټ کې چې کاش چې یو پښتون دغه دایو کنه چې سپېره لچل کړو و دا دور دنیا ولاړه یې چې قیمت نشي را سپې سور اورکه ونه سپېو بیا به لیکلي وای دا اصله چې دا اسی وای چې دا د سړو دی ورکو یو ټوپک ته ماچو چاته یو ډز بیش سپیس شو ختم کړو زما چزمره په سړی وارا شي څنګه به تخلاص ته لسکه به تخلاص دي د تا ته ټوپک ته ماچو به سر باندې ګول خبره به ختم شي اصله ګردور چې کوم داس بد کار رہے خو دې مل مصیبت ته اصله باندې کړی دا اصله م باندې اصله کولاو کا قانون صحیح کا چته په اصله باندې بيزا قتل کیاسو اگر بیا صدا ورک چې خلک تبرت وادي یمن تنتلم یمن تل 1986 هم تلو ته ګاډي مو تلو ورته په یمن کې ځاته د دول دیار کار الګ واسه په تماچا خټیټی دا روسا اته ګم پیزل شپږ کاله ته بدو ته ماچی پرته وي حکم راته شلو کاله ته یو کلاشن کوبو ایو ورته ته ماچو ار چا څنګه نو ما ته پوز کوم ما دا ستاسو دښمنه دی وینا ما زله ګورې وېدا د مر د سړو زیور ده کنه ما ته قتل قتل ستر ته کوم حکومت په دوره سخت دی وې چې قتل وکي هغه بیا د کیږي قتلېږي به قصاص کول شي به قتل نه کیږي وې دا مونږ ساتلی مونږ چې کوم قبایل خلکو نیزون امیر زمان سردار پر کهو که مون بازار کیون چلوه مون با کورت وصلو ده وصلو لدو مون سا لاز که پرده وصلا کنن و اصلا صحابه اکرام بزن تر اصلا گردو ده خالد بن ولید رضی اللہ عنو یو دل ده روم بادشاہ تر خبر رتن ایو تا اصلا که را گوی نا وی نا قانون در استاد قانون نمانم وی زم واپس زم عجب نیشته بادشاہ اصلی پدې خودم عزت ته پدې موږ تاسو صاحب سرټونه موږ دې اصلي کته کړی چې موږ اصله کیو صاحب سرټونه چتیږي صاحب سرونه موږ دې کته کړی پدې اصله امر الوات رضی الله په مصر کې راشن ملاقات لنا وته اصله کې را بادشاہ زموږ د وته وي څوک دا وینا پدې خو موږ تاسو زل کړی پدې اصلو چې دا موږ کیدو نو مطلب دا چې موږ به زل شو تاسو نو هغه موږ ځل کې کا او ته په انګریزانو په دغه ملکونو کې د اصلي لیسه ته نشته ایسه ارض کې سمسته شته ادا دې له فرض ایسه چې فرض کدا ته چې حکومت کله کله فوج کمزور شي کنه نو چې کم کم عوام زه خو یې لکه زمونږ د افغانستان فوج د فوج کمزور شي اول کې پروس باندې نو چې عوام تر میدان ته شو عوام سره اصله ولګل باقي باندې روس په مخه کړ بیا انگریزان چې راغله د انگریزان راتلو نه مخکې داسې یو پارټي راوسته طالبان چې د خلکو نه اصله راغونډه کړه خو بیا هم بعض پښتانو چې فیسبوک کې خخه کړې وه فیسبوک کې دا غټې غټې اصلي خخې کړې وې سی ورکړه طالبان په زور اخیسته که نه سی په پیسو اخیسته خو سی جمع کړه نو چې پوه شو انگریزان چې اصله خو ټوله سپا شو ملک نو بیا یې بانه جوړ کړل تاسو سامان دی او تاسو پلان کې ډیل لرې دغه ملک اینوا نو بیا مو چې کوم دغه اصله راواغسل لګیا دي اوسه چا وا مو څه اصله نه انگریزان انگریزان خو هڅه سي کول په افغانستان کې نو اصله خشه دي ښه خو د اصلي استعمار غلط دی بلشه بنفسي بدني اصله ډیر خشه دي خو د اصلي استعمار غلط چې کوم خلاف قانون کوم ملک ټیکی په سعودیا کې اصلي سچته ارزولی سا و قانون سخت استعمال رو نیشی غلطا ولی آخو اصلیتون او دیدی تی خبال اصلا اگورا چه اصلا سخی او موسکه توپک دیگار تا یا تماچا موسکه داغی بلشان خوند ولی آخو اصلیتا کم آخام خواب او اس پا دیلار همون روانو ایو دری بدمانشان سلو راشای کلاشن کو پیدی او یو سړی راخد روان وي هغه سړی نه خد روان کی مونږ ته ګورم بیا هاي افسوس وکړ مونږ ویل نه شو غږ نه شو زه ته ما کلاشن کو پونه دي او دا چې مونږ څه خو وي د چې یو کس څنګه نه غدري سرور ته نشو ته هغه ځای به ختم کړو چې ته څنګه پر ځای خد بیا یو سړی د هغه سنجاد لار کې سړی ودرو او ته تلاشی را کښه موبایل دې غړ ټوپ ته ما دغه ته اخلي او نور خلکو ته ګوري او غږوم نشي کول په بازار کې اکثر اخلي ولی هغه ته ما چې ټوپه کوي دلته خلکو سم نو دا جرات هم چا نشو کولی راشي په بازار کې دوه کسان درې کسان ولیدي څوک ورته غږ هم نشي کول ته که چاته په تواچې نه ای داسې وایي پیرکی رواني کوی تاسو کش کوی تاسو ولو نو چې خلکو ټوپک تماچې په غذا به څنګه بتلو ای به قتل کو په بازار کې روغ بتلو د بازار نه چې اصله خلکو ساوې اصله ښه شی دی خو البته حکومت لفظ کار دی چې د اصلي خلاف څوک غلط وي چلی چې اغلب بیا دغه نی مافی نی قصاص کول شي ولی اخذو اصلحتکم اخام خا اودیسی اصلح خپل فایدا تجو فذکل سیدو کی یو رکاتو کی فلیکون ورا امام ورایکم نو خام خا شی دی رست استاد لار دیش دشمن تر دودیگی ورتاته تو فت اخرى اران شی غاډا لبلا چې دشمن ته ولاړو لم صلو چې موزه نه لکړې نو فصل فصلو ما ما نماز دیو کی تا تر یو رکار تا تر کی دا د قصر مستو او کنه یا د سار مستو او کنه ما سپخې مودو قصر نو بیا به دوه رکار امام سره باندې اډه لکه دوه با ای بلار دی دوه با بیا غ نور کی بیا غ پورا بخ خپل مو دبر دي جلال څنګه نور برائش خپل مو دي ٹھیک شو ولیا خذو خضرهم هبغا ودي سيز يرخبل يعني چوکس دی ولاړي ا بزرګي دار نه کې چکته دی ګور دي دا کې به ذات ګور بارا اره سړون دم کړی شي ان د دشمن دی غړ دی غړ راشي دې دې کنه دا نه دې به سجدي دا صحیح کوي دا اره مو جدا نه غتن کړه دې بدات ولاړ برم ګور چې مخه نه راشي دی غړ دی غړ ته سر ګوټ مخ دې نه راړي سر ګوټ کته شي اته به مشکل ته پات خنه یہ بموس کے ساتھ وہ کلت یار مقامی گنداز بسیرہ کی اولارے ہم اس کے ندرہ دلگرگی نکے بیا تماشا ٹوپک بلتا ہی کسٹ تا چول اللہ کا لیکن مخت بے تیاری کے کلشن کو خدا تی بے جدا پا گھٹو نو بورا شاد شاہ پیرا دائیں جدی گھر سکرائی ٹوپک تماشا نواغ لیو تا یو رضا پا مخت دی خواستا ناچی پر سکرائی دی او دموز ماتو ٹوپک تلاس کو یار ماں ساز مرے ماد مرے یا ساز شیر آردی شرما نو ټوپک د واچا زر راخلا په سړډو ګور نه چې تاسو برګو کته داسې نه کړو په سوچ کې ته نه از بار راځي او برابر دي کی یا شرما ولیا خذو حذرهم اخام خاو دي سي یا خپل یا ویخ دي ویخ دي ولاړ دي سکي دي دا کې تقوا څه شره په دې موخه کې تقوا دا چې ته ویخ ولاړ دا ګوري او کله چې امن کې خیر بیا غدا کې بدا بل چې تا کو کول شي خو چې دا چې دا کې په ځنګل منګل کې ان بیا بدا بیا بدا کثنی آی او سړی مفتی نن ته پوښت کې چې مفتی ته ما کله موږ کوه ما مړ راشي کنه ان ما د مار موږ ما ټول په کار دی کنه موږ پور کول په کار دی مفتی ته ما ته وای وای کاو دا ته ټینګ پات شي کنه وای پورې کار کاو دا ته ټینګ پات شي نو پورے کا بیا خیر دے مطلب دا دے چھے بیا موز باتو ٹوپک خزاکہ دے ٹوپک رہا پاس مری بات بڑا سکے مطلب موز کے چرائے چھے مرد دی کیا وات رہتا او دین دیخ پلا اسلا وات دا لذن کفرو اس علت بیانے دے اصلی چار محباس لبالی ساتھی دن سا وات دا لذن کفرو پا موز کی بیم ساتھی ولی بی ساتھی حالات چه کرداش د جنگ لکرن سو مسلمانانو حالات ټول د جنگ دي پدې ملک م حالات د جنگ دي پدې ملک م د انگریزانو ایجنټان ګرځي خودکش حملې کوي دا مسلمانان نه کوي پدې ملک کې کله کله پلیتار پدې ملک کې ګرځي چې ګڼه جوړیږي نو دا خطر چې هغه څوک بمباریو کې بم وغورځي نو مطلب دا چې هر وخت اصله ګرځو کوي سره هغه بم وغورځي چې تخت یې وروسته خپل سر باندې ولي او علت بیانې د اصلي د ساتو چې ارو بس له ساتي ود الذين كفروا فقيا كما چې کافران دي لو تغفلون اصلياتكم کاش که چرتا دو غافل شي د خپل اصلهونا ار خپل سامان نام لو کی پتا باندې ام لپ یو دل باندې اي خو دې په دې انتظار دې اصله بکله کی دي چې اصله پتا کی خو د در باندې عملی شروع کړه کله په عراق را دي او کله په افغانستان را دي کله په شام را دي کله په نور په نور منځ را دي چې کله مسلمانان څخه اصلي وي نو موږ به په هغه ورکړو آی به موږ نه پټېدل لیکن کله چې موږ اصلي کیو دي زبرګي شروع شوه نو بس آی به موږ را دي او اوس خوښې ده چې څه کوي که ښځې زموږ د ملک بیې که سړی اوچته یي چې څه کوي نو کوي دي ولې موږ اصلي کې موږ زبرګي جوړه کړې ده زبرګي خوښې او زبرګي د شپې کوه د الله باندې د روز زبرګي مکو د خلکو مخ ضروري د خلکو مخ کلک کا ګرځا په اپداتي الله رضي الله سبحانه چې کومه حالت دي چې کافر خو زمونږ د تبای په ګوشي کې او ته دیو خو زبرګي کې غل غل ګر دیو خو کلک ګرځا ټوپک ته مازان سره ګرځو چې کافر باندې رو برا دي وجدنا علیکم انیسه ګنا پتا ما کو دا د کرکې ټوپک کم وخت مګرو ته مازا کدا ته وې باران نو خیر د ککېری یا بیمار چې نشي ګرځولې نو کې ګرا ولا جنا علیکم نشته ګنا په تاسو باندې کچری په تاسو باندې باران تکلیف د باران چر اصلي کې و ټوپک مې د غلار شي وبلار شي خراب بشي تماچه به باران وي خراب بشي او کو ته مردان یا ای تاسو بیماران بیمار ټوپک نشي ګرځولې نو نشته ګنا ته دوا سره د کوم چې کېدې تاسو اصلي خپل اوس کدا شنه اصله کېدې ته ګناګار نه وخذوا حذركم او نسير استاذ چوکس اوسي وی خوسي ان الله عد الكافرين عذابا مهينا يجن الله تیار کړی دا فار کافرانو عذاب او ثواکون کې د مخ کې آیات نه زمونږ یو مسله حل شو د امام ابو نوفل رحمت الله له مسلک دار چې په یو جماعت کې یو جماعت شیر پای کې دوه جماعت مکروه ده دا ولی ځکه چې په دې باندې د دې جماعت لم او حکمت سو چې مسلمانانو یو اجتماعي جوړ شي اتفاق اتحاد راشي او چې دوه مډل په شروع شو او تا په خپل هغه تورته دا سار موږ مثلا جماعت کې کی نن سبا مثلا په 5 بجې په سو کې 4:30 باندې کی نن سبا کنه اوس چې کوم سوس خلک دي نه به یې را په دغه باندې وو زه چې ورو یو په کوم ورته بل جمع به وکړو کنه نو بل وای دا خیر لاس منټه کوم بل جمع به وکړو جماعت په ټول تور پور شي او چې اکه یو ټیم دی جماعت 4:30 یا بعد جماعت کو 4:15 باندې دي نو هغه ټیم لا بده دې وځه وکه هوا دی یو جماعت په خوا کې بل جماعت جوړل مکروه دي مکروه ده یعنی الله ته په امر سره منافسه نه ولي پای کې مسلمانانو جماعت ماتيږي اوس البته که یو جماعت کې بدعت کېدل او تاسو ته طاقت او بدعتي دي لري کوم یا شرکیات پکې کېدل او تاسو ته طاقت نو بیا ځان له بل جماعت جوړ کړي یا غستا دشمن دشمنانو پکې او ته کمزور وي نو بیا ځان له بل وړکه و جماعت جوړ کړه خوا کې از جمعه جوړول نارو ده لاندې جمعه مبارک او نبی اسلام وای من بنا لله مسجدا بنا الله له بيتا في الجنه مثل كما قال عليه الصلاه والسلام یو سړی چې جمعه جوړ کړ الله پته دا غي په شان یا دا غي د اجر په شان په جنت کې کور جوړ کی واژه جمعه خو په دغه او ثواب خو د بل جمعه خو کې چې جوړې نارو جمع کے ثواب دے دے خو چې بل جمع بیماتی کی خرابی کی داغه جمع بیا فریدا حال بات ہے جو داس جمعات عدلار جمعات ہوٹل کی ویو خلق زیرا دی ا مستقل ہے کہ یہ جمع نہیں او د مستقل مقتدیان ہم نہیں نہ کہ خیر کہ لس جمع شو کو قوم خیر ہے دغه وقت ہوٹل کے راج دے تلو کا ہے بس خپل موضوع کی بیا اور بل موٹر کا ایبا دل تلو راج نہیں بس موضوع کی بیا بس راج ایبا کی بل سپیدل کا تھا نہ موضوع کی تو کٹول جمع تو اس اساری گئے کہ نو یا بس بتون اور بنا موٹر ول دیو کار نہیں مسافر زان در سے نو الت جمع اہتمام کی دے دشی کیو جمع ہوشی نو داخل سے زان کی جمع جائز دی دلاری جمعاتوں کی او کم چے محلی جمعاتوں پہ کہ دوما جمع مکروہ دا که سره د جمع شوقینی اته پته چې په جمعات کې جمع شې نو کور ته راشي ابن مسعود رضی الله عنه بدات کول چې جمعات ته راغې جمع بشو نو کور ته بلار دار نبی صلی الله علیه وسلم راغل د جمع شو نو کور ته لاړو ځان سره کسان درو د جمع ثواب ته بیا پای کې ملاو شي په اوس دا ضروري چې په جمعات کې جمع وکا نبی اسلام علیه ټول از مکه د مار فار الله جمعات کړل که په کور کې پاک دی په جمع کې دا کوم جمع ورو ثواب دی که پټی کې ودرې په صرف لار کینا ځکه لار ته ګول خندی پلار ته موسلو درګه نو خلک بس کوي پلار کې مو درګه باقی چې پاک ځای وي په پاک ځای کم ځای کې جوړ کې پټي کو درګه کم ځای جوړ کې پډیران مو درګه نو موس کولې چې چې مې سو پکشته نو دا تر وته ده چې دوی ما جام په جواب کې مخور وځه ها که بدعتي موس کړی مخې ته نو بدعتي ول سره موس نه شي انا بیا ته خپل خپل موضوع کا خایګه بیا ته اقامت بکې ده کده بود به نه نه اقامت به غتله هغه هبا منصور ده دغه اقامت مون می اقامت سر سره به کې په دې اتفاق د ټول امامانو ده چې دوی ما جمع کی کسو کوي غو چې سو کی جایز نه غړي آی وای چې اقامت به بیان نه کوي اقامت به کوي خو شه او زمون په دې باندې خو دوی ما جمع شته نه په جمعات کې نو اقامت پکې کب راغله که ځان لبه کې او کنو چې جمع کو چې بيزو ثواب را تور سي نو خا کې به بيټه کې رسات هو یا به بل شي اي کور شي وګي ان الله عدل کافر عذاب موینا ف فاذا قضيتم الصلاه فاذكروا پورا کیتا دموزا فاذكروا الله قياما یادوی الله پورا فنا ثوانه افارفنو سی ویلی دی چې موضوع کوي دا ټول راجمه چې دعا وکړي نه کړ چې اکار په لار وروزي دیږي الله دی یادې ذکر دعا ته موي ذکر نه کړته موي نو په لار دې دعا دې کوي کنا سی پر کو وخوا سخی نو هلته دې کینی او دعا دې کوي چې څوک دې چې اکار به ذکر د امام صاحب کار امام دې دي نه چې امام بخام خانه دې د ټول په جمع دعا کوي کله بیماری ډاډه دی وای غدا دعا ګر د الله نه غواړي فائدت مانان تم پتکلی تات بام کی شئی یہ دیگا حالات دیاری ختم شو یاد سفر فاقیم و صلاة نو ادرائی موز درائی موز که سفر ختم شو نو پورا موز کوا قصر ختم یا که آقا سف اتمام تو نم اتمانان تو نم فائدت مانان تم نکم راد ده سفر نگا امنو نو بیا سارا دفاب مکوا دیت مینان آقا موز کوا ان الصلاه كان على المؤمنين كتاب موقوتا يكن ده موزا په مؤمنان باندې مقرر په خپل وخت کې د موز اوقات سری د سهار موز چې څو الفجر راغی تر نور خطو پور ده د سهار د موز اوقات دي د ماسپخین موز کله چې نور واوړي غرمه کې نو تر دمنګ د امام سے پنځه باندې چې کله سوره ډبل تدیر ده سره سایه اصلي سایه اصلي که مثلا دا شه ده دا سه درو په مکوال نو چې سار نه نور راوخې دی دا سایه به یو په سلور په پیدو دی څور نور راو چتیګ نه ست دی دا سایه به لاندې ګرن نو چې کله نور دی سر تراشي د دې لږه په سایه پاتې شي لږه ونه چې هغه بیا نور کمیګ نه نو چې دا هغه نه نور کمیګ دغه سایه اصلي ده بیا به دی بل غرض زیاتی دغه سا اصلی جمع دبل دا تکدا یو نیم انچ مثلا نو تین انچ با هغه شی یو نیم انچ مثلا سا اصلی شو نو دو انچ د دې سا چې دو انچ شی دی غړتا ما دي ګر ټیم دا د امام ابو بکر رحمت الله مسلک ده خان ا د امام شافعی د غي مسلک سا مثل اول له مثل ثانی نه خوښه ای که موږ دوی کوم جایز موږ جایز نه جایز کینو دغه دوړ جایز دی و منگا چونکی انا پیان میں منگا فریض طریقہ بان کو اکم شا پیان ہے دی فاقہ طریقہ منگا بان رد نکو ہم گو دا خد ہے اگر اگر اگر اگر خد ہے منگا دا خد ہے دا یہ بہتر اگر اگر جائد ہے اگر اگر منگ دا بہتر ہے او دا جائد ہے نا جائد ہے خبران دوار طرح دا جواشت ہے رسول اللہ پاکی شر کو نو دا ماس بقیم تیم دا منگا دا خبر دا ما دیگر تیم دا کن شروع دا چی سایہ ڈبل شی دا سایہ اصلی سر سر تر ما خام تر نور پرویتو پور دا منگ دا ما ما خام د ما دیگر کړم دې البته چې نور زړ شي نو بیا غي کې غموز مکرو ده خو موس کیږي قضا کول نه دی ښه بعد ځای غلدار او دا خو تلک ټیم دی اوس پرېږ نه پرې دې به نه وی کا د قضا نه چې کوم نه د کخره چې وی کې په وخت باندې بیا بل و به قضا یې کینو وخت وکړه کنه خو خدای چې د وخت ته وکړي چې نور لا زړ شي نه خرنه یا وخت کې د ما دیگر روزا خدای ادم ما خام ته د نور په اتونه والی تر کوم بو چې شفق بهترین دی چې شفق اسپر چې کوم زړ شفق اری په سورجونی نو د کچونی په نه دا بهتر ته دی او اسې کیږي تر کوم پورې چې سپین شفق چې تر څو پورې غولاړي نو ان تقریبا سوا ګنټه ته ما خام نه بعد د اذان نه بعد سوا ګنټه پور موس کې دی شي او بهتر نه چې اول کې وکړي در ما خام ته دی او د ما ته تان ټیم چې کله غ شفق سپین ارنا خط وش کبري طرف ته دا تقریبا تر نیمې شپې پور دا ټیم دی تر نیمې شپې پور خټه دی نیمې شپې نه وروسته بیا تر فجر پورې موس کې دی شي او بهتر ته دی ناروانه قضا نه دی موس قضا کېږي الی چې فجر راوځي ښه د فجر د مخې موسکی دا څو پیزه ټایم شو کنه اوس الله وایي موز ان راوړې ان تاکید ان صلات یقینا موز کانه دې په ایمان والا باندې مقرر په خپل وخت کې او د مسبخین ټایم نه دی داخل شوی نو اوس په دې ټایم مسبخین موز کې دی شي دغه وخت نه داخل شو خدما اسبخین ټیم داخل شو اولاد مازیګر ټیم نه داخل شو ناګی کې موس کې نه شر مازبخین نه یعنی سال یو مستر دا یا یو نم کم دا اته ته په ګرماز باندې ګرمو کوم ټیم داخل شو نه ناموس خود نه کې دا رنګ د مازیګر ټیم داخل شو ار مازیګر مو دوی ته ما خام کوم ما خام خود نور پروتونه با ټیم دې نه نشي کېده دا د ما غوتن تورو ما خود ما خام نو که سبب بیا بیا راشه ما سپتر نه مو زو کاوزا مو دا نشي کېده کله ما سپتر ټیم نه داخل شو او زګه جمع بین صلاتین چې کوم راځي جمع بین صلاتین اشته مو اشته کنه خدا جمع نبی اسلام چې کړی دا کله کړی دا تو ما ته وضو خه چې نبی اسلام د سهار او مسبخین وضو یو ځای کړی بس وتا زما بیا هم چوټی دا یاد ما دیګر د ماخه مو یو ځای کړی تم تو خه یاد ما خوتان او د سهار مو یو ځای کړی تم تو خه دا خیر هغه وضو نه یو ځای کړی چې په منځ کې مکرو وخت نشته لکه مسبخین ما دیګر څنګه مسبخین ټیم ختم شي د ما دیګر ټیم چالو شي خو دې منځ کې نبی اسلام جمع بین صلاتین کړی یاد ما خاموزی ما سلطان در سر ورده او دا کړی دا کړی ما خاموز ټیم چې ختم شي ما سلطان چالو شي ادا عموماً په سفر کې کړی دي ادا څه د فارا سفر کې نو تکلیف ډیری هغه خو دا سفر خو نه وکړه او بد بدری در پیزو در شپږ در لز در کسانو چې ټول کوشش یې ودرې چې با او دا څو چا بانو ا چې ټول موس کوي په بل خو درې سلور ګنټي به لګې دي نبی اسلام به وی چالو کړه پداسې اخري ټیم کې نماز پخین په اخري ټیم کې به دغه وترونه کافی نه چلی زره تاسو کوي چې موږ به کو نماز پخین ټیم به اله خلاص شو چې نماز پخین ټیم به خلاص شو دغه د مازیګر ټیم به داخل شو نبی الله به اراده یې چې نه بیا موږ کو مازیګر نو دا یو موږ به په خپل ټیم کې اخري ټیم کې نماز په نماز پخین دا هر مازیګر په اول کې وکړه نو دې ته جمع سور د دې ته وایي دا جمع سوري د شکل جمع دی لیکن جمع حقيقي نه ده ښه اګه زوی چې جمع حقيقي ده ودي خیر چې نبی اسلام کړه کړه اکثر خدا په سفر کې کړه او دغه دوه موزه کړې دي دغه دوه وختونه کې د ماسپخین ما دیګر یو ځای کړه د ماخاز ماسپخین څو دوه چې ماسپخین سره غو دی دا کې ماماس کې مکرو ټیم دی آیا د سره د ماسپخین کې ماماس کې مکرو ټیم دی د کومو مدونو حدود یو ځای کې سرحدات دفاعي کې جمع کړی دا د کوم سره دا چې دی ودا کې منځ کې مکرو ټیم په کې نبی صاحب جمع نه کړ دا الله باندې کارو واښه ځکه قران وایي اوس چې کله ته د فقها خبرو باندې انو قران باندې باندې عمل راشي اپا حدیث باندې عمل راشي اګه ته چې دا اهلی حدیث ما نو قران نه غوستا کار چې ته په انکار کې قران وایي فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا له لن دوينا دو بخام خام القرآن خلافكم دينا دو القرآن خلافك نو كده فقهاء وتف بويكنا كده فقهاء دي من له نو بقرآن بدي ما مر راغل حديث بدي ما مر راغل إن صلاة كن دكن مزا دي بمؤمنان وبعد مقرر بخبر وقت كي وقت نه داخل شي پتا نه بوز نشته ما خام نماز خوتن ټیم نه راغله د ماخام کې نشي کولای چې ټیم د اخیر بیا به کوم کړی دی دا د پروس کال نه بل کار نه کړو دغه تا ګلګت دا ګلګت تا چې راتلو نماز پخین نماز ګر مو زه کوم په اوره دور خوان دی وکا په دغه نماز پخین ټیم په اخیر ټیم نماز پخین مو زه په اخیر ټیم وکا هر ما دیګر ټیم مو زه په اول ټیم وکا بیا دې مخور چر راتلو بیا مې ودا کې جمع به ان صلاتې وکړه هم دا نماز پخې نماز دیګر ټه نو خو دې ډېر دې خدانه چې دوټ عرب کته راړې نماز ما خان چې له موږ به ورشي موږ ته جمعه ته ادریس ات کې باران شي نو وای راځي چې جمع به ان صلاتې جوړ تر تر ما سوتا نو دې جوړ دي کور کې بیا ټي ته ناسي نو خو فا کې کور دې کړه پخې لار دې پخې لار دې اوس په دات وی چې خطره وی یا باران ډیر وی زه بیا خیر دی جب به صلاته ورکړو یو موږ به روښ ټیم کړو بل به پړم بي ټیم کړو زب خبر نو دا د ماخام غړو بي ټیم کې دوړ موږ به خیر ده وخت لا نه داخل شه د موږ کوي ولا تینو اوس ادب امیر ته چې اذن چې د موږ په بانه باندې ورنه امیر تا تا مبرون ټول تا انا چې د موس په بانا باندې جهاد نه پاتشه یا ساده جهاد جهاد فرض دی خو ګر کله کدا سوي او شی فرض دی خو دا غین یو زیات شی بل فرض نه غو فرض به تر دی د ډیر فائدې پر لږ مسار کې کړه لکه نبی علیه الصلاۃ والسلام اما خبر واقع به ان کړو چې نبی اسلام غزوه احزاب کې چې اصل لری کړو جامع د جنگ لری کړی جبرئیل مې درا وته چولې یا محمد صلی الله علیه وسلم تاول جامع کړی بس ته کوم بس خو نه خدای واجب بنو کړو زبان ورشي او یې خان بیا اعلان وکړ بهر صاحب راغون کو ته چې ورشي الا صلی احد للعصر الا فی بنی قریظه استوک به موزنه کوي پلار کې ازنه بنو کړو کې پګ دا نو چې اول جمع نه کوي ولا اول به ارته دي خیر ته موس قضا شي خود جهاد خو لک تیم دی موس خو ګره په د موس وخت ډیر دی اکه موس قضا شي بل وخت به وکي دغه کې جهاد دی قضا کو په کور باندې خاطران نه دی جهاد به نه قضا کې ځکه غدي ډیر اهم دی بیا دا په یو خبره باندې اده وای موس موس موس د دې موس نه خو دغه جهاد ډیر فرض ته جهاد فرض او کوم ولا تینو اتوستی مکوی فکتی غال قومی پلٹو لکوم کافرانو کی جیاد ورکو کئی انتا کونو تعلمونا کچری تازو چی منگر چی درمند کی گئی یقینا دا کافران درمند کی گئی لکتن چی درمند کی گئی تازو کدین اریج زخمی ما شما یا با می خدا کنڈا پادشی یا با می بچی اتیمانان چی ما شما نا خدا ما شی ما خدا با کنڈا شی اجرانو دا بس کئی نو داو دا کافرانو کی گئی په درد کېدو کې تاسو یو شانتې او ترجمه مې الله آتا ته تم کوئی درنا نه دا چې شي تم نه کښتا خو جنان ته مم د مسلمان چې هغه یې کوي ته ول نه کې په دې صورت کې تر شو الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا اولياء الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفا اغيب الشيطان بلا جنگ کی دے خدای بلا جنگ نہیں شکر اخو گی کو غیر زخمی کی غیر ما قتلی کی غیر وہ جہنم تروا دی او تو قتلو جنت تے جنگ نہ کے وکان لا علیما حکیما او دی اللہ پو ایک متوالا اس اتم حکم بین رائی و رائی دا حکم ام دوار تا دی چی بادشاہ ما چی جہادو شو ملک پتہ شو او قانون بسی چلی قرآن سنو ادار اگر عوام با قانون با قرآن سنو چلی دانا چی بیا اگر تریتر قانون بار با دی عملی دا انگریزان قانون بار با عمل کرد نا خپل قانون ساشتہ کر قرآن او سنو اینا دلنا اِنَّا اَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِشَكَ مُنْ رَوْلِكَ فَتَعْوَانِ قُرْآنِ بِالْحَقِّ چَخْقَارَ شِئِ لِتَخْقُمْ بِنَا النَّاسِ دوئے پارے چی پیسا لوگی پر میں دخل کی بیما پاگوانے چی خودنا کرے تاتا اللہ وَلَا تَقُلْ لِلْخَائِنِنَ خَسِيمًا اما کی گا دا طرف دا مجرمانو خَسِيمًا چی گڑمار وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ دا حکم عام دی ښه دا نه چې نبی اسلام د خیرتګرو ترمنځ جګړه کول د هغې کو دفاع یې کوله واستغفر الله بخښنه غواړه د الله نه دا بخښنه نبی اسلام فیصله نه وه کړې غلطه فیصله یې کړې نه وه نو بخښنه څه غواړه دا ځل کې تا ته ماته وایي یو سړی خاین دی په دین کې خیانت کوي د قرآن سنت خلاف بدعت کوي شرکت او ته دغه صفایي مه کوه ان الله كان غفور رحيما يكن ذي الله بخم كبر مربان خائن دي منافق دي جهاد بدي شي اتا نه پڑھی رس بر دي ادا دي رخص اڑے دي نو دا اگر دفاع کے ک دفاع درو تا کڑن مستغفر لا ما پیو بڑا کو خائن دے انگریزاں مل کرے ولا تجادل عن الذين امقابله مکو د طرف ادا کتا نه یفتانون فتو چې نقصان کیا چولی پر زان جهاد نه کئ ان الله رحم من كان خوانا اثيما يغنا الله من نكيدا چاغي خيانت گر گناہگار يا سقون من الناس زان پټي د خلکو نه پتا نه جامعه چول زبرګي خلق جات برگان دی ولا استقون من الله اذان نشی پڑو دا الله نه الله نه پڑدی چې دا نه دکس دی او هو ما هو او حال لا چې دا الله دی سره نه په ادبار د علم او په ادبار د قدرت په ادبار د علم الله ته مالو په ادبار د قدرت چې دا دی نیول شي اذ وای تو نه مال د ملکون کله د شپتر په خبرو چې نه خو خی الله دا وینا د جهاد خلاف به خبرې کوي د مجاهدین خلاف به کوي د صحابه خلاف به کوي الله ما ته معلوم دی پکان لا بما عملون محيطا او دی الله پرمانه چې کله دې یاد کاو کې ها انتم خبر تا تاسو ها اولاد عمره خبر نبی صلی الله علیه وسلم نو وکړ جمیرا لیکل جمع خبردار تاسو ها اولاد اخر کې جا در تمانو چې مقابله کوئی دایر در په جوان دنیا تو آی ناز بلده کنا ندا دیر خسن دین خدمت کنی فهمی جاد اللہ سوک دی چی مقابلہ باو کدا اللہ سران دی ترون پرو دکان خلاص بے کسو کن یا سوک دی چیشی با پدی بانزی موارد خلاص ہو و من یعمل سو آن توبی تترغید مقابلہ دی ترون مکوا اپوی کچ توبا با سوستی دی کڑیا بی غیرتی دی کڑیا و من یعمل سو آن آچا چا مالو کبد او یا دیم نفسو یا زیادتی او کبزان بای سو عمل سو که یعنی یعنی لازمی گناہ کو یا زیادتی او کبزان متعدی گناہ کو بلن بلتے مغلط لگا وکڑا اچر جہاد لامدائی یا مائی مرسون متعدی جنور بانی کو او یا دیم نفسو او ظلم کو پدان باندې خپل باندې شو ته جهاد نه دوه طرفه کیږي ها سو ما سفر الله بیا با خنه او خدای الله نه نو به مو یلا به خود ګمې روان و ما يكتب اسمنا او چا جو ک ګنا جهاد نه ک فانما يكتب على نفسه يكرا ګنا او ک په خپل ځان باندې په ځان بوج ک وکان له علیما حکیما او دی الله په حکمت وانه ده او ما يكتب خطیاتنا اچا جو کہ یو گنا فقط اترا اس بن یہ گنا فقط زنا سمر می بھی بیرن بیا بدنامی پدی گنا بانے پاکان خر یترن بارک لے بدنام اس بن مبینہ دے بعد خر کو عادت دائی چی کئی بغلتی نو کہ اترے دے غلطی نشاندہی کہ دی غبت نامی لیکن دے جہاد بن کے اترے نو کتا دا خلاف کہ نے بتا بدنامی چې دا متشدد دی او دا حدیث نه مانی او دی دا نه مانی د علماء څخه کول کوي نو ګوره خطیان بعد غل خد د وجه نه پوهه د کامیان امیان خو نه پوهه وي دا خو دی غلطی کوي هغه کوم چې لوی لوی مولیان دي شیخان دي نه پوهیږي اس بند نو چې دا کم خلق د دې رد کوي دا غیر شروع کی نو د فقیر فقد هتا مربو او منکرت کو په دغه خلقو نو بګه په دې نه پاره نه کوم چې شرم نو موږ څه کار دی د خدای په دیګان دی او موږ دې له کوم چې خدای پاک ټیک کی زم په خبره باندې نو دا خبره تورې ته یو بدل خپل غاړه خلاص شي ا دویم دار چې کېدې چې خدای پاک ټیک کړم په دوه الله باندې د جنت ته به زم په څو غو دوزخ ته بوزم موږ څه کولی شو خو موږ خپل یو خیر پای لټو د ځان اول ځکه کوم موږ دې خبره معلومه شي هغه موږ نو نو ګناګاری مو دویم دار یې اچھا اللہ رضا شی درم دا چې هغه اصلي خیر لټول شي او دا هغه موږ بدنامي چر دا خو سختی کوي او دا خو تبلیغ نه مانی دا نو دا څه شره دا دې سړي لوی بهتان موږ تبلیغ نه مانو چې تبلیغ نه مانو نه مسلمان نه خو تبلیغ څه ته لزان پوه کړو تبلیغ څه ته وي تبلیغ د الله کتاب ته وي د الله کتاب بیانول تا تبلیغیان خو موږ یو دن پیغمبر تبلیغی نو خو دا غوتا دا نه چې جهاد نه مانی خو موږ صرف دا وو چې خپل ځان یې سټ کا خسبرګي خشرې خسبرګي د شپې کوا دروز جهاد دې خبر کوا له ونه کلکه خبر کوا و مې یکسب او مې یکسب سی خطیا او چا چې یو کو ګنا په خطا تر یې نه پوي او نه یو موږ بدنام ورو چې دې تبلیغ نه مانی کنه او اس باندې یو ګنا په خطا یادای مولا او د پتو خو بیا مې دې تبلیغ نه مانی سمر می بی بری بیا بنا مای دی پری بانی هم بری پاکان خلق چوی دی تبلیغ نمانی او دی علماء نمانی او دی سختی کئی واقع دی حتا مرا بہتانا یکنا باری کئی او دیر لی بہتانا گوری یو جرح دی یو تعدیل دی جرح دي ته وي یو ځل کې ګناوي یو دې یو دې لغه د غیبت غیبت دي ته وي چې ځل کې ګناوي او ته ور پسی وای خو دغه د دنیاي مقصد لپاره وای چې دغه د درجه د کمه کمه هغه سپک شي اپاری د خشم دي ته وي دي ته وي غیبت دا د دې ګنا داده چې دا د لکه د خپل مړو وخت فرستو ته حجرات کې برابر شي او یو د جرحه جرحه دې ته یو څړی کې دینی کمزوري ده او تاغه بیان کې د دې لپاره چې هغه سم شي په خپل اکاتم نشي نور خلک ته بچي دې ته جرحه او یو د بهتان بهتان دې ته وي چې یو څړی کې اوشه ني او ته ورپسې وای وځ دا بوختان ډیر لوی ګناره او من کله تبلیغ انکار کوم خو من خدا وای چې تبلیغ کوي د خدای کتاب کا هغه د کافرانو سره دښمنۍ مو کا پړه کې په خوله کې فقد تبر بوختان یګم بارک له بدنامه و اسم مبینا او گناه کارا حسن سلی چې خیر راته چې بدنامه یوسف نن سره چې واستا مشه نشه خرابوره چې کوئی دې تبلیغ نه منو دا نه منو په یس تاریخ نقصان نشه درکول ولولا فضل الله فضل ته د الله کتاب دې ولولا فضل الک هغه ته نه فضل د الله پتا باندې چې قران دې ورحمتو رحمت د الله چې پیغمبري دا نو لا ذل دوکا مدارک وانا کوي لا ذل دوکا خامخا ته بیړو لوي پسبانه پر پروپاګاندا چې تبلیغ نه وي دا نه خدا دا الله کار دی دا ګروس راي ولولا ان ثبتنا کا لقد كنت تركن علم شان قليلا تر دې په اسرائيل 74 نمبر ته غالبا ولولا ان ثبتنا کا اګه چرته موږ یې مضبوط کړو په دین باندې ولولا ان ثبتنا لك نو نو دای به تاړو دی دا دنګ درته ما ولولا فضل ذلك او کتر بن فضل الله فضا چې قران دی ورحمت رحمت الله چې سنت دی کدا نه وي او ته به اړول وي او ته الله په قران او سنت کله کړه ته دي شوم دی لحمت تو فتم خام خا قص قص بکړ یو ډالې دینا ايو دلو کچ واړی تعالی د قران نه په بل سری واړی او ما دلو نه فضم اني شړل دای مگر خپل ځان نه ځان واړو څوک چې دا پرو د اړول خوشکۍ باطل تا په خپل الله باندې باطل تا وړي او ما زرونه کمن شي ان نقصان نشه تو تا د سشي ما ستا می شه دې خرابول غم مکا وان در الله عليك الكتاب ارا لګله تا وانت پتا باندې الله کتاب و دې ما پیغمبري وعلمك خودنه کړه تا تما داغه لم تكن تعلم چې نه ته بوځون کې بلره وای ګوره اله نو ماکان ما يكون ورکړه کنه ما عام دی وای خما چې کوم ځای دی عام وي او کنه وعلمك اخودنه کړه تا تما دا لم تكن لم تكن تعلم چې نه ته بوځون زور بقره ګوره آیت نمبر 131 اتم مارکنا کمار دلنا فیکم رسولا منکم یتو علیکم آیاتنا وزکیکم وعلمکم کتاب الحکمہ وعلمکم کتاب الحکمہ وعلمکم ما لم تکن تعلمون علم کرتا تا دا طول آغت شنوی پوری دو دا خوبی صحابہ کرام طول مسلمانانو ایتون دا ما د ماکان ما يكون علم ټول دا ځکه ما هم ده کړ فال آیت نمبر 1 سورۃ البقرہ به هم سفاره وعلمکم اخودنه کړه تا ته ما دا ما دې کې احکام شریعه دي ما دا غس دا احکام شریعه چې نو تاسو په یوه کې پیغمبر راغی تاسو دا خل واش دا رګي سورۃ انعام وګور تاسو ما عام اخلي که ما عام شي نو بیا خو هغه آیت نمبر 91 وما قدر الله سورت انعام فار نمبر 8 آیت فار نمبر 91 ما قدر الله حق القدر اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء قل ما من انزل كتاب الله جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونه وتخفونه كثيرا وعلمتونه اخودنه پرست شتا تا ما دا غس چې نو ایت کوون کې نستا په ځان مشره دا به يهوديان له ما دلن ما کان ما کور ور کړی ما هم نه تا نن ما هم نه ما نه مراد دی دا کې احکام شریعه دي اخودنه در او کړتا تا ما دا هغه احکام شریعه چې نو ایت پویدون کې د مول دروږي د جهاد د دکا د ټول احکام د توحید د ټول احکام الله درکړه دا معنی شو وکانه فضل الیک عظیما ا دې فضل د الله په تاسو لوی فضل د الله کتاب ا د الله د دین پویا مې رضی الله وی خیرا یفقه فی الدین په چا چې الله د خیر اراده وکي د خپل دین پویا ورکی نو نبی اسلام به خډیر علم ورکړو یقینا چې ډیر فضل په الله د الله په نبی اسلام او داغه په سبب په دې امت یان څو چې قران ته ناز دي په دې د الله ډیر لوی فضل دی لا خیر او بیا د مزید تسلی چې کله ستا خلاف سجرګې مرګې کوي کنه نو پروا مه کوه تا ته هیڅ نقصان نشي رسوله لا خیر فی کثیر من نجواهم نشته خیر نشته فائدہ په ډیرو کې د جرګو د دینه ایس خیر نیشه دیل سفایده نور گیتا نقصان نیشه در کوره الا مگر شده خیر پا جرگا من داگا چاکی امارا بسا دا قاتینا چو کم که پا مال لگولو بان پا دین که دیل جرگا که چل کرا دی پا دین بان مال لگی لگی چیو کسی لگی را دی مگو طول اثر دا شو چی لگ لگ لگو مدابقی ناگیو کسی یا دو خواستیم اراده کرد دی لگو هم کنا نو که نور ملګری مثلا هغه اراده کړی چې خدا دوا لا کې درې لکه دا له کوم یا لس لکه نو که نور ملګری په کې لس روپۍ یا شل شل ورکی دا غیب په کې خیر نه راشي چې له کور راځي دا یو کس ثواب غړي نو دا دیو مالداري نو موږ به تر لګې لګې خیر یو ځای وکړو نو دا موږ ثواب وشي نو که دی له جرګه کې دا جایز ده او معروف نه یا جرګه کې د فرض امر د معروف معروف چې له کور راځي د دین خدمت کوو د ملک شدیات بدعت دي را دې دې ملک جهالت ته چې دې ملک جهالت ختم کوي د قران در سنام کو نو دې جرګم جایز نه آیت ده بین الناس یا جرګه کې د فرد اصلاح د خلکو مې د خلکو کې روان شي د لکو را دې د خلکو اعمال برباد شي دي بدعت دي رسومات دي اخیری کې شرک کوي چې خلکو اصلاح کو نو دې جرګه جرګه کول شي د دې سیوا جرګه دا رنګ دا سولف د مس خلکو مس کې شتول سولف بګرات دي شي د دوه فرقو جګړه ده وځي هغه د پر جرګو کې چې لکه راځي دا جرګه دا جګړه ختمو زکه چې جګړه دوه فرقو جوړ شي یو فرقه نوې کچا زیاتې کړي نه غم نه چې موږ سره کوو که غزان به برګړي اجه کچا زیاتې شي غم نه وایي نو بیا عام خلک په کار دي مين سره شي اده منس کې سولو کې هغه تی مراد کې نه شي خو خط دغه دا دومره دي دوړه معنی دي چې خدای دومره نه معنی به تر یا جرګه د فرض اصلاح راوځو په اصلاح د خلقو د الله سره یا د اصلاح د خلقو خلقو سره چې جوړ پیدا شي په توحید باندې نو د دریو له دادرې جرګه ټیګه خدام کړ چې دنیا ر پاره کوي غنا او مې په ذالکا چا چو کدا کار خو ابتغاء مرضات الله د فرض طلب درضا د الله چې مال الله رضا شي شو شاله چې د ما نوم شه دوټو نه واخله ګرن سبا د جرګه سو کوي چې سبا وايي مشهور شه اوټ واله چې سړی خسړی د جرګه کوي نو هغه دا غیر ثواب نه ملایږي ټیک ده خه کار دی خو هغه دا انما الاعمال بالنیات فتاولو نو ته اجر عظیما او در چې ور وګوز اجر لوی او ما یشاقق الله زجر مبتدیون تا او ما یشاقق رسول او چا چې خلاف کړ پیغمبر اسلام فضان چې خار شو تا طریقه د سنت پیغام کې په خاله کې ا دې وای نه د خپل رواج کوما او خدای می خپکیږي او کړوبر خیرات وکم قوم برا په ځخان دي واته به غیر سبیل مؤمنین او روان شه دی بی د لار د مؤمنان بی دا غلار نه چې مؤمنانو مندلو پرانا د ایمان سره مؤمنانو مرا صاحب کرام دي معنی دغه خیال وکړي او چا چې خلاف کو د پیغمبر اسلام فتان چې خرشو ده د طریقه د سنت په غم کې فائدہ کې معاملات کې په عبادت کې اروان شه دی بی دا غلار نه چې مندلو مؤمنانو پر را د ایمان کې المؤمنین حکم چې په مشتکیو شي نو حکم جو مشتقو شي نو ماده اشتقاق د حکم د فار علتي ماده اشتقاق مؤمنین کې ایمان دی ښا نو هغه لار چې تش مؤمنان نه دي مراده چې نو مؤمن دي نه چې مؤمنان د ایمان پر را کې مندل چې د قران سنت پر را کې آیا لار غسته هغه مراد تر کامل مؤمنان شو دي ځکه دې آیات ته خیال کوي آیات کې د عذاب د فار دو شرط ذکر کړی دي یو خلاف د سنت د پیغمبر دویم خلاف د اتباع د سبیل د غیر سبیل المؤمنانو اتباع یعنی هر یو په دې کې سبب د الله د عذاب په فرض ثابت ادا شو دا څنګه چې خلاف د سنت د نبی اسلام حرام دی د نبی نو دارنګه اجماع د صحاب کرام د خلاف اور ناروا دی اجماع د دې آیات نه امام شافعي استدلال کوي چې اجماع د دین ثابت نه ځکه دا کتن چې د پیغمبر رحم سنتو خلاف کول ناروا دی او د جهنم څو سبب دی همدارنګه د اجماع نه خلاف د صحاب کرام د اجماع نه خلاف کول دا ما سبب د جهنم او د الله د غضب دی او دې تر شاو کړه خدا شرک تراوی دا په دې باندې چا اجماع نه سبب د کچا ده دارنګه د نبی صاحب په وفات باندې چې وګورئ چې دوی جن محمد قد ما صلی الله نبی صاحب وفات دي یو صحابي وې دي چرته چې نه خو ژوند دي دارین په دي سمای موتا باندې اجماع ده نه چې عائشه رضی الله عنها چې نه نبی صاحب خبره هغه ورېدل دي بلکې ان هم الان لعالم نبی او صحابي وې دي چې دا عائشه رضی الله عنها غلط وي او صحابي شو په دې اجماع ده د دین خلاف دي کوي دم جهنم ته بزي دارنګ درې طلاقه بدري دم اجماعي مسله صاحب ده چې عمر فاروق رضی الله عنه کله دا فیصله وکړه هغه تفصیلی خبره چرته به ان شاء الله وکړو بیا چې غدري یو څنګه مخ میولې درې یو دي کې یو کدرې درې دي او خیر عمر فاروق چې فیصله کړ بیا یو صحابي دی خو چې هغه یې درې خو درې خو به یوي و دي خي اجماع را پې دارنګ د جمعې پر بعد دوه اذان یو له به اذان ایو دا دویم جو دا مخ کې اولو دا اوس چې کوم اول له دانو نو دا عثمان شروع کړل رضی الله عنه نو صحابه په منځ کې شروع کړو صحابه ټول اکثر ژوند یو صحابي ویل چې نشته نو چې یو سره د دې خلاف کوي دا د اجماع خلاف نه دی اغه حدیث کې چې من را المؤمنون حسن فهو عند الله حسن المؤمنون ال مراد دغه مؤمنان دي صحابه کرام اوس که په دې زمانه کې ټول مسلمانان په دغه راجه ماشي چې ټول مسلمانان وایي چې مړی اوري یا ټول مسلمانان چې مزمن چې شپک دی ورا دی نو ته وڅو چې او دا نه دی ګوره اگر اول چې په قران کې حکم وي نو هغه بس کافی دی بل چې په سنت کې بیا درې نمبر اجماع ده بیا څلورم نمبر خیاس دی او څلورم خیاس د درېو نه استنباط شوی دی اصل کې دا درې دی په بل کې اصل کې خو هغه دوه دی قران او سنت دی او اجماع د صحابه کرام د قران سنت نه خلاف نه دی وجه موږ هغه دلیل دی او من شاک رسولا او چا چې خلاف وکړ پیغمبر اسلام یې دغه د سنتو فدان چې قار شو غتا طریقه د سنت په غم کې په خاده کې په عبادتو کې او دوی چې نه زمړو خدا ته وي اروان شه دي بيدلار ده آکسانو چي لار موندلو په رڼا د ایمان سره د قران سنت د موندلې وا او د هغه لار پرې غوښته صاحب کرام نو ولي ما تولا وا بړدل هغه طرف چې ده اوخته ده او د نه بوندل جهنم ته من ته تشبه به قوم په منهم من کثر سعاده قوم په منهم وساعد مصيرا اور بعد در ورته ده جهنم او زجر مشرکان تا چې تش بدعت خو نه کوي کوي شرک کوي ان الله لا غفر ان شرک به بشک الله نه ماف کوي چې شرک کړی شي د الله سره چې شرک جوړ کړی شي د الله سره په صفاتو کې ابخنه کوي دا ګناه چې سی وا د شرک نه چاله چې خو خشي د شرک نه علاوه هر تر ګناه کسړې و کی ابي توبه منشو به امکان شې چې الله ماف کی لیکن شرک الله نه ماف کوي چې تو پورته به نيستي اما شرک بالله او چا شرک کو د الله سره الله سره تو شریک په صفات کې یا د الله دی په مخلوق لوې یا د مخلوق دی په الله لوې فقط ضل ضلالم بعیدا یخان دې گمراه شو په گمراهی ښکار لری کې لری یو گمراهی دې زی وی یعنی سره خطا یو کار کی مود نه کوي یا بل څه کوي دا مود دا دور نه خطا نه دې کې اکثر انسان ټیک شي لیکن شرک شروع کې دې به ډیر گمراه ته لاړ یہ تو نہ دا شرک سے تو شرک گزار تھا کہ اس شرک دی تو جو خدا ان کو گنی نا یہ تو نہ من دون الا الناس دین را من کہ دا مشرکان مگر بے دلہ نہ مگر خدی شرک سے تو جب چاہتا ہے رحمت شروع ہوا دکا اگر اناس را تو خدی خود نہ رحمت کی اناسان تو انسا جمر انسا وی خدی تھا تو چاہے جرا مال شرک خدی اثر کی امام رازی رحمت اللہ علیہ وئی وای دی بدی باباګان در الله او ځا مراد سره مینا به کول لکه د خود غون لکه خود سره سره مینا کوي مشال ول راړي دوپټه ول خپل واري رنگيني کپڑے ول د خود د خود نو دی به باباګان سره په داسې مینا کول لکه د باب لکه د خود شال به پیچو او دا رنگ دوپټه به لکه نو ګوري باباګان تک په قبرو باندې شالونه چولی په قبرو باندې دوپټه چولی وي او دا مات بنگڑی بنگڑی او دا کڑو کڑی دا پیالای میالای پی ما دیگی دا کت خود دا پیالای دا بنگڑی نو دا خود غصا بی پیالای خواهی دیو تا مات پیالای خی او دا خود غصا بی بنگڑی خواهی دیو تا مات بنگڑی پا با با با نی خی دا خود غو با او دا خود غنا چل امام مبارد امام مبارد مبارد مبارد غلط دی مبارد سست وی دا دا غلوش بنان اغلا نوم کرد پوشی امام مبارد پل کتاب کی لکھی الکامل کے الکامل کے دریم جلد 297 میں صفحہ کی لکھی المواد ستوئی الاناد مانا المواد مڑی مڑا آدم قرطبیم لکھی مواتان مڑی امام رازیم لکھی مڑی ابن کثیر مجھ مڑی خدا مڑی پتا ہے میں اناد سوال رہا زکا ابن عباس رضی اللہ عنہ وئی مراد تینا مڑی دی ابن کثیر ذکر کری مراد تینا مڑی ابن جوزی رحمت اللہ موی مراد تینا مڑی دی دینا آسانا مر رحمت کری لکا دا لات عوضا منا دا لات سوکو کانا رجل صالحا یلت سویق لحاجن امام بخاری ذکر کری دا یو نیک سڑے ہو او اجان لبی سطوان رکل دا رنگ اگا وصوا یو سوک نصر اسوکو قرآن ذکر کری دی سورت نوح کے وای کان رجال صالحین من قوم نوح علیہ السلام نو نوح علیہ السلام نو قوم نه کان سړیو پوهشه نو اکثر نه کان خلق ادی وای امام راضی وای وای العاقل لا عبد الصدم لانه حجر او خشب من حيث انه حجر او خشب او مدن یو عقل من سړی وای چرې د بوت سجدې په دې خیال نه دا ګټه ده یا دا لرګې ده یا دا خټه ده بلکې په دې خیال کوي چې په دې کې دا روح راځي د رب صلی الله تعالی په دې موږ مکه د مشرکان وای ایسو ای وای ها اولا شفاعون عند الله دا نه چې دا خدایان دي ها اولا ولې ګټه به شفاعت کوي نه دا چې موږ چا شکل جوړ کړي ها اولا دا حضرات شفاعون عند الله دې زموږ شفاعت کوي الله سره دا معنا یا دونه من دون الا الناس درامت کیدا مشرکان بيد الله نه مگر مړی پخپل مرشه دي چې مرشه تا راوسی سور ده عرب کړه دې 94 کې ان الذين تدعون من دون الله وګورې دا ان الذين تدعون من دون الله 194 195 وګورې ان الذي تدعون من دون الله بشكا كتن تاكرمت كبيد الله ما عباد بندگان دي دغټي عباد غټو ته بوته اب ساتو کوم ساتو بشان دي ساتو بشان دي ضرورتونه وو فدهم فليتج نذر مدد کي کنه ان کو دو صادقين کي رشتي دي وعلم ارجل يمشون بها 150 کرو آج دا ایخ پی دی چی تلل کئی پاگی با آن ایخ پیش لئے پی خوی مر سر ختم شد ام لو ایدیان ابتی شو نبی ها یا دی لاتو نای چی نیول کئی پاگی با آن دی لاتو ختم شد پل پل رنبلیم ندی پل جامیم ندی سی بلتی سی دی پل کپر ندی چول بلو تا چولے ابلم اعلو سرنا بها یا د استرګی چلی دلګی پاغه باندې سرګشته استفان ټول دین کار دي او لهم لهم لهم لهم را دي بوتان دې وک بوتان لهم نه پکر ابلم اعلو سرنا بها یا د وګون دي ا دې د استرګی چلی دلګی پای باندې ابلم اذانون یا د وګون دي یسمونه به چوری پای باندې وګنیشه چې ووري وای بابا ووري پساوري کپو وای وغه وغه خمر فقره ته مشره کواچه بیغه ګوري د الله صفات دی نو خود دو شرکا کوم ثم کی دونی فلا تنذرون نو را مات کوي پولیس تداران نو بیا ما په ملکي اماله مولت برا کوي ويدعون من دون الله الا اناسا نو را مات کوي دا مشرکان بی د الله نه مگر مړي چې مرشه وي دي سب ساجد پر کی والذين يدعون من دونه لا يخلقون شيئا وهم يخلقون سورة نحل کې والذين يدعون سورة نحل آدم بری بیسی کی سو گوری لکھ خیر دست گوری کنا دیتا رنگ پی آدم میں پسوام تس پل راو باسے چی راو باسے اس تاڑو کی وقت لکی کی قرآن تا جی گوری دی برکت دی گوری لیکن کوئی خو زائر راو باسے چی قرآن تا گوری لکی وقت لکی گی مسلا والذين يدعون من دونه آقاسان چرامت که یه بید اللہ نا لا یخلقون شیعا نشی پیدا کوله ایسی و شیع و هم یخلقون او دی دی پیدا کرشی دستنا پیدا کرشی دو نطفینا دو مور پا خیٹا که پیدا شو والذین دون من دون اللہ لا یخلقون شیعا نشی پیدا کوله ایسی و شیع یو مش نشی پیدا کوله درامت کول و نفاقت آده جاو سشی پیدا کری تو دی بابا دی سب پیدا کری مچی پیدا کری کسی پیدا کری و هم یخلقون حال دا چی دی پیدا کری شیوی دی نطفینا دی مور پکیڑا که نطفاوا بیا علاقا شوا بیا موضا شوا بیا مخلقا او غیر مخلقا شوا بیا سو من اخلقم تفلا بیا ماشومو واشه او بیا لوشو او بیا مرشو واشه امواتم مردی زن مرنه دا پکڑه نستا بس آجت گروه کی تو آج جواندی دی پا خبر که نانا غیر احیائی نا جواندی ندی وما شورون ایان و باسون انا پوی چی کلا ور قبرون پورده کولشی بوشه پی چی دان دا مرگ نشی بچ کوله تا لب آجت گروه کی مشرکا ویدون من دونه اللہ ناسا نرامات که دا مشرکا بیدا اللہ نمگر مردی وایه دونه مولاله پکار نشه جمعات کې دا مسله وکي نو تبلیغ دې په تاره نه پکار ته قران دا کې داخل ته وایې کنه داخل څه کوي ته څه تبلیغ کوي امود وایې او داخل او دا او دا ما جمعال کې ور خلق زده کړه اگر نه خیر اول کتاب دې وګورې کې دا و ته وخا داخل کو کې دې ټیک شي وایه دونه الا شیطان مریدا انا را پد کې دا خلق مگر شیطان سرکشا چاویلی جرا مرشی شیطان بابا ابلیس کاکا نا اصل که دا بابا تا چاواز کئی نو بابا خونه دی جو ما را مدد که داوات شیطان و جی بابا را مدد که نو گویا که دا شیطان عبادتو که بوشه بابا خو آره و لیرت کرده که شیخ عبدالقادر جیلانگ رحمت اللہ لیو اگا وی کلو ما تا تموالی فهو الاو که هر اگا شی چستا پی اعتماد را چی مالا خیر شر رتی بی اسبابو متوات الاوی دارنگی آقا وی یا فقیر الخلقی یا مشرکان بیم او خلق دا مختاجا او مخلوقات دی اللہ ترشید ترکانو گردول احضر ایانتی کلموت ویرگا دی خبرنا چی مرگ با تراشوان تعلامان تفی آتا بے پدی شرکی آتا که پروت لاندرو اللہ وستا دی روح تا لاندرو دی روح ما ابتاه الله لروح کبابه الله بس از روح تا دروازه در رحمت کلاونه که در جنت دست بان ولی اندر الیها انا بلی روح تا روح که گوری ولی لیانه غضبانون لکل مشرکنا دکا اللہ ار مشرک تا غصه ده مشرک تک ده معتمدین علا غیره چی در اغدا اللہ بغیر پا بچه اعتماد رجعت ما در خیر شر مالک ده دا خود اگه اقوال دیه وشه اگه کنه دیو چی مرامت که ای خدا کوي چې بل ادارې پیر بابا وي وای چا چې الله نوم نه بغیر د بل چا نوم چر چورګړې حلال کو سندا نو فض ذابه مشرکون تذکرۃ الابرار والاشرار صفحه نمبر 241 تذکرۃ الابرار والاشرار وای چا چې الله نوم نه بغیر چر چورګړې ګډ سندا حلال کو نو فض ذابه مشرکون رب کون کې مشرک دی والمذبوحة ميتتنا اغش کمشه چې لکړهغه مرداره و امراته باینا خذف طلاق ده بچرام اي خدای خدای چې مار امرت کا دا خدا شیطان او ته بابا شیطان هم پیژنې شیطان پیژنې چې دا وایي چې بل رحمت کوشته مړي ژوند دي دا شیطان دي امړي ورده کا شیطان دي یہ دونه نرامت کیدا مشرکان الا شیطان مریدا لکه مگر شیطان ترکشا لعنه الله فلا نکړې دل الله اویلو شیطان لا تخذن من عبادك نصيبا مفروضا خام خانی سب بد بد نگار استانه ایسا مقرر گمراه کوم به ولو دلنم خام خا اړم بدیل د توحید نه سره کتاب ولو من یانم خام خا امیدو بر کوم دیتا چې مړه خیر بوډا شي بیا به وای قران کنه تخلا معشوم یو کا ورکه چپیو کا ورکه مزیو کا چکرو ولا اپیسیو ګډ دی وخت ګورا چ بوډا شي کنه چې کارو ده کدی استاد جی دی نو بیا به قران ته کې نه غدی خو اند کو ته تل یو کم کم بلا پیسې ګټلې دي او ته چودا شان شه ته بیا په سوال باندې وخت یې پیسې وګټاول نو بیا بوډا واد کې وخت خیر وای کنه قران ولا امرنا ولا من ينام اقام قوم دون و اتون دیتا چې لا ځوان خیر دی ولا امرنا خام خوینا بکم دیتا فلوت کن اذن لام نو خام خا پری کای بغو گونل چرپانو زما پنوم باندې در بابا پنوم نه دادو د بدا شیطان پنوم و گونه بر فرګر بر ما جار الله می بهر دی ولا صاحبتی ولا وثیر دی ولا حمرو تسرت کرا دی اور پسې 104 103 نمبر اته نو پری بکی و گونه زما پنوم باندې چار پانو چې دا بابا په نوم پرې خلو ولا مران نام اخام خو به نام وکم بکم دیتا نو خام خو بدل بکی دی خلق الله دین دار الله خلق الله دین دار الله د دین نه تعبیر په خلق سره کو دا الله دین په برباد کی بدل به کی لکه نن سبا ګور دا الله دین خدا چې یار یا الله مدد نو چا یا رسول الله مدد جوړ کو چا یا غوثر اعظم مدد جوړ کو چا پیر بابا مدد جوړ کو اچھا منف دې چا شروع کړ چا سجدي چا دا شروع کړ قبر ته بوتان دا غټو ته دین بدل کړ دارنګ دین د صحیح عمل دغه عمل صحیح بدل کړ په غمونو کې وګوره دا طریقې له پیغمبر چړو بره دې خیرات بکې د دوی مدرې می سلوې خدا خدا دا شیطان بدل کړ په خادو کې دا طریقې وي جړډنګ وډو چې ډی جی سري سري سړیونر ګډ وډ شي او دا دا څنګه د مهندی را سمجه دا پلان کیرا سمجه اره ډی جی را سمجه ادي نه ټول بربادو تباہ وروات کړ یو مان دا شو ادوی مان نو خامخه بدل بکی پیدائش د الله الله به سړی جوړ دې به دا نه خدای جوړي اګه د خدو په شان دې به پینسی کا تکړی الګه د خدو په شان به غلی غلی روانی الګه د خدو به وګدو ويختو د کی او ګری به خرولی چې سم خدا خار شمه وشه اداره خدا خدا به سړی په شان کیږي پیسي بر اوچت کی نیمه پیړه تر اورته بلکې بعد غو دې ګوپونو روچت کس کاټه وته اچو اپلار باندې لکه سړ ټک ټک ټک سړی لکه د خود روان شو اخر لکه سړ ټک ټک ټک ټک ابر ابر ګو سړی به برابر و سړی ته وای وای کته ګور دې کوي دا نه دا استقوار کته ګور نو خود د دوی کته ګور خود به بر ګو ای ودا د ګور سړی وته کته ټیک د چې خود به خل راځي سړی کته په کار کته ګور او خود به کته ګور نو خود و کته نه ګور نو دې سړی به سړی به راځي نو سر کته کړی دا نہ سڑو نہ سر کا تکو چخد راج سر کا تکا سر کا تکا سر بگا سر کا تکا سر کا تکو خندی سر کا سر کا تکا نو آرتی روان کرو گردی دی دی خدو کرو والا پوشی او خد سڑو پشان شوی جامعون دا آلانگی بکار را جی من تشبه بی قون فهمینون چاچ چاتر مشابہ تکو کبھی جامعی چی خدوی اکشت سڑو بنا کئی د سړو جامې وا د سړو وی دغه سړو کالر وی د خود کالر دی زما کالر دیسته امغه ودو کویا ما په مخ کالر او استعمالو خو بیا په بزرګای کله خراب شو تمام کالر زو سو امر سره سبا دی وخت بوډا د بوډاوان سره بوډاګان سره بیا هم خیر دا خدای بد نه لګي خدوانان سره دا شاندا بے کالر هغه جوړ کړی دا خود یو اکثر دا بے کالر به کارو امیر صاحب سره ته پرمې کمی سره چلو او ور داسې به موږ نه کړې څه شي امیر صاحب بهر ده نو دا نو ما واه ته ما به چیرې راشي خپل او به بهر راشي او چا دا قمیصونه لکه دا خود به شان سره غوټه کړو دا شان الګ دا خود دي خود سره دا شان دا غون قمیصو خان نه کوي نو دای دا ته ورو سره وکړا سره وصله ده کې واشن دای مشابه پیدا کړو او دا تونه سره کول شو حدیث کرا دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لعن اللہ المتشبیہین من الرجال بالنساء والمتشبیہات من النساء بالرجال لعن اللہ المتشبیہین من الرجال بالنساء لعنت دا اللہ دے پاگا سرو چاہی دا خود بشانتیزان کی جامعی غشان جوڑی پڑا کندہ جامعی او لعنت پا خود چاگی دا سرو پشانتان کئی شسپین جامعی چولی او کالر والا آیا خود بگی دا پتلونه چی مچولی دا طول ناروا دی دارن که پتلونه دا سرو دا دا انگریدان جامعی دی اچه پتلونه مچولی اپتکیم واری دا قدر کتا دی نو پتلونه مچولی پتکیم واری مشاہ بس دا خکار دی فلی و غیرون خلق اللہ زبرگان دی فلی و غیرون خلق اللہ نو بدل بکی پیدائش دا اللہ ومیت اغیر شیطان او چاچیونی شیطان دود بید اللہ نا بید اللہ نا قرآن نلیل شو شیطان ملگر شو فقط خطر قسران مبینا یقین تاوانی شو پتاوان اخکارا ما اخکارا تاوانی دے تو باید جدا خسر دے نخن دے غرق شو یا دوم وادی کئی دے تر شیطان کی جنت تو بت دی او کار خو تاو کما تا ډیر کار کو وای من نیم امیدونه ور کوي تا چې خیر قران به بیا وای و ما علم الشیطان او ګیره به خیر بیا فرید کان چې بوډا شي او عادی نه کوي نه شیطان مگر زو کې اولایک و ام جان دا کرن ته دی جانم دے او بن امیدی جانم نه خلا ازاد پدا آ کرن چې ایمان رات بشارت ایمان را په دی احکام د سور نساء باندې عمل وکنه نور دے نور ته غا بیان کړه دارنګه هغه حقوق ادا کړه نو سانو خلوم در جدان نو کو دی جناتون ته جی بیگ ولا دین ولې میشه بی فدی کې میشه ګور سانو خلوم په دې صورت کې راړي ستان کې ول سانو خلوم در ته وسن سانو خلوم چا چې صورت نور په احکام عملو کو الله به زر به جدان نو کې جان نور دا کې سانو خلوم نه راځي سین نه وي په کې اکثر دنه به کې جناتون زر جدان نو کو دی جناتون ته چې بې کې باد لا دین والے میشه بې پدې کې میشه وعده دا لا درسته او من ازق من الله خيلا ازوګ دا دې رښتې دا الله نه په خبره کې ایسو کو نه لیتا بیا مانی کوم او دا رب باغ چاره چې کې دا په قران ټیک کوي او امر په سنت دې ټیک کوي او ای مسلمان او جن خدما کار لري خدا خو الله وای دا خو ته يهودي يهوديان دا شرم وي عقیدہ نہ ٹھیک ہے عمل نہ ٹھیک ہے وہ جنت تو نہ لے تو بے مانی کو ما نیشتے جنت ستاد بار دوگان ما جو من قال لا الہ الا اللہ دخل جنہ اور سورت نور اخ دا سورت نساء کام دی من دی پدی عمل نہیں کرے لے تو بے مانی کو ما نیشتے جنت ستاد بار دوگان ما جو مسلمان ما اور سورت نور بار عمل نہ کے سورت نساء بانے ولا مانی الکتاب او نه نجات ده فردوگان ده علی کتاب بانده موس قانون وارا دو ده بیده بینه دو قوانین هم او من آم را ریخا من یا من سو آن چاچه امالو که بعد شرک و که بیراد وکا یجد بیه قرآن خلاف وکا سنت خلاف وکا یجد بیه و صدا بر کل ده پاقیبانی کده سید و کده فاروقی و کده خ صدیقی و کده علوی و کار تو کده مولا دی و که مولا و کامی و من آم دی من یا من سو چاچا مالو که بدکار تو کو کده عربو کدی دا کده هغه دمانو کدی دمان یجربی صدابر کو دته پاغي باندې او بنو میزان لبی د الله نو تو دوته نمدانی و میامن من صادق من بیا ماب دی او چا چا عمل کو د نیکونا کسړه ویا خدا و مؤمنون او حال دا چې دی مؤمن کار تو کو کده هغه دمانو کدی دمانو جدی صورت په د احکام حوالو کو د خود سیو منلا د لور سیو منلا د مور سیو منلا دارنګي ظلمونه کو کسړه او کخدا خوشر دج د مؤمنو خدا کلند د نکی بجراتا ازیاته بنش د کول د سر معمولونم ګور نیک عمل د قبولیت د برتاسو ګورې شرط ایمان مقرر کخا و مؤمن ا د بد عمل د صدا د فارا کو پر شرط مقرر نه کوره ولی دغه ګنا مسلمانم کوي او کافرم کوي نو هغه ارتوک چی صبر کوي مسلمانو او دې کنه کی کنه کی کافر کړه نه غوږه فائدہ نشته ها دی وجنه نه کای سر شرط ایمان وکړه چې ایمان پکې نو کړه نو کادر مون دی وجه دی وای موږ کوم زو ته ما ول دې مان ټیکا چې ایمان غلطی ور دغه پر جنت نه شتلې یقینه کې شرک نه شتلې دی وجنه اول ایمان دی او بیا اعمال دی ایمان مثال دی ایک دی ا د اعمال مثال صفر دی که ته ډیر اعمالو کې ډیر صفرونه بجما کې نو 1500 صفرونه بجما کې دا نه عادت جوړي به مکه سي پوری یو صفر هم صفر دی او لس صفرونه 14 کم صفر دی ازر صفرونه 14 کم صفر دی اچھا ایک ایک سره چې صفر لګي 10 شي چې دوه صفر لګي 100 شي چې درې صفر لګي 1000 شي چې سره لګي 10000 شي څور صفرونه زیاتېږي دور زیاتېږي دغه مثال دی ایک مثال دی اخیری چې عقیده وا رسول اعمال کې زیاتی کې مترجم چتیږي اګه عقیده نو تش عمل دی کو تش عمل عقیده غلطه قران دی نو ویل عمل کې او سپرونه دا کې ته جوړیږي نه دغه تر شرط دی ایمان لګو وو مؤمن وو حالیه دا شرط راوړي هات شرط دارش دی او مؤمن واحد او عقیده ټیکو خدا کدا نه د نکی بچنه تاسو ته اته وو نشته تر معمولونه وو اوس ترغیب ورکي اتباع د خپل بابا ته اتباع د بابا ستاسو کو ابراهيم بابا چې هغه مسله بیان کړو پلار ته بلته تش په دې خپل امر په ایمانوم نه کیږي بلکې اوس بیان هم کې ومن احسن دینا اتو دې دې ذات خسته په دین کې دا اچانا چې غاړه کو دا غاړه خپل الله تا موحد شو و مسلمان او شرط دای چې دیو مطابق سنت وا وتبا ملت ابراهيم حنيفا او تا به شه دې طریقې دې ابراهيم اسلام چې کړه د شرک بیان ته یو بیان بکې نو دې د نخکو دې نه چانشته واتخذ الله ابراهيم خليلا انو ولا ابراهيم اسلام دوست خليل دوست نه وي رازدار دوست یو صدیق دی او خليل دی صدیق ویل کیږي دوست عام دوست او خلیل هغه ته لې چې هغه سره سړی راز خبرې کوي او دا حدیث کې چې راځي نبی اسلام ویلو لو كنت متخذا خليلا لا اتخذت ابا بکر خليلا دا معنی کلمات ما دوست دی ما ابو بکر دی ما دوست دي دوستان خو ټول صحابه دوستان مطلب دی کما دراز خبره کوله پټه ما ابو بکر سره کړو چې ما زه یعنی د دین خبره عامه کوم اوس په شیعه باندې شیعگان وای حضرت علی رضی الله عنه وای نبی اسلام ته پټ علوم ورکړو نا هو نبی اسلام که ما پټ علوم ورکوله ما ابو بکر ورکړو خو دا عامه خبره کوم و پوهه روست راضی چو ما و ما هو علی الغیب بزنین نه نه پیغمبر هم به بیان د غیب باندې بخل کوم کی چې ګل چاته خی چاته نه خی نه نه عام معنا کې هر چاته بیان کی نه دا ما وتقذ الله ابراهیم خلیلا او دی ولا الله ابراهیم السلام دو نو کته د ادری کارو کې یو خیده توحید شي عمل به تونس شي ادم ابراهیم بابا اتباع کې چې پلار ته حق وای برته وای نو ته به الله دوست شي خان تا درم الله راز کوي راز تا له الله پړه کې دا خبر درکې بیا چې ته کړه قران ته کین نه ویني تفسیر مستا راز دي ته به وګورم ما وګورم ګار خلک کته چې ټیک شو تا سره کانې پاک خلک یقینا جناکه په تاسو کې چرداتې وکړو تاسو وګورئ قرآن کریم تفسیر تاسو به کوم درک نه نوې نوې تفسیر خپل خپل تفسیر رب هم به خوشاليږي ولله ما فی السماوات و فی الارض داوود توحید چې اصل شی ګردار دی د کور اصلاح کې د معاشر خو اصل ګردار دی ګورئ ولله ما فی السماوات و فی الارض خاص د الله په اختیار کې دی هر شی باندې کې دی آغاز په دمو کې یو کان لا به کول شي نه محیطا او دی الله په زبانه هاته کوم کې واسبتونه کفي النساء دا غنامو کوم دی د دوی میته خدا تدبیر کړي ربې سي پاکه ربې سي کې بعد احکام تیر شو اګه شوبات پات شو داغه شوبې اذنه کوي زاده کوي واسبتونه کفي النساء اته بوس کوي تا نه په بار د حقوق د خدو کې قل لا يمتيكم فيهن وألا حكم در كي تغطى فيهن فبارد خدو دوكوكوك دوست بمعاشرة جنة ترخد بان تيركم فتوى تدى فتوى دا فتاوى لكي دوان تا فتوى ما نكلك سريت دوان جي دكلك كنا ادار اگه وفتی چه کنا فتوى وكي مسلمان پا غامر بان كلك شو فتوى منترانا مدارنگی یا سب تونہ کا استفتاو لکی طلب دو فتوی طلب دو کم یعنی طلب دو کم کئی تانا پا بارد حقوق خدو کے چل خدو حقوق سنگر جی نو قول اللہ افتیکو و اللہ حکم در کئی تاتا پا بارد خدو کے دو اتنی معاشر چی خو کم خو اخوات درون و ما حکم در کئی تاتا پا کے جلو سے جی پا تالبان فیل کتاب کتاب کے پا باردیتی مانا جنا کو کے چی دی طریقہ جائز دیں اللہ تی آغا جنکے لا تؤتونہم نا چی نور کوئی تاوتا تاوتا ایتا آغا چی مکرشیو دی آئی دفارا آشوک لئی تاوتا انتر کی ہننا چی پا نکاو لئی دیتا نو کم درکے چی نکاو ترکولی شو شرط پا مکدائی آچی داغی کم محری بورکے مخ کم دا شمار آغلی وا آچی وین خبتم اللہ تکتو فی الیتام فتتو ماتاو لکم من نسائی مست دا شما پیدا شما چرا که دیشی یتیمانان ترگی نکا بنده ندوی نانا نکا بنده ده خو اغان تا که اغو کم ده دیو چی کچری دیگی چی دو داغی حق دیشم دا کوله امار بول نور کاما سو که اشتینان تا پوتا دکا بعد وقت خلق دا لانا خو نیری گو دو بلچه نخو یری دو پلار نجینه نو پلار اشتینه نو دراش اغو کاسا نکارو مهر بولم نور کم وزبان نور کم بس نو کرا بمی خادم هم بمی نو الله چې نکاونه کې دی مثال ظلم باندې وشي نو دې راوې نه خیر دې کا تر کول شي خدای حق بادا کې دا غي مهر باندې پوه شي ور مستضعفین او کوم در کې تا په بار د کمزور د ما شومان کې وا تکم او و تفسری یا نو کوم در کې چې تا کو جوړ دی گئی د فردیت ایمان په حساب قراره حساب مصر د خپل دوی نو ته وګوره چې داغه پړ کې دا را نشي چې زما خپلار مرده داغه د مور پړ کې را نشي وي زما خوند کوي نو د دبم دا شاته چې خپل دوی له سره اړین داغه نه مخ کې روان نه نه اگر تر دوی د غریب دی ماش یتیم دی اگر د خپل زامن مخ کې غنور کوي چې داغه پړ کې را نشي چې د ګور ما پلار کوي مال براو ا داغه مور پړ کې را نشي چې کړه د پلار باندې لبه مو سره ودا شه نه د خپل زامن نو سره کوي ادا په پات کېږي نه د دې الله بیا ډیر اجر کوي چا چې د یتیمانو سره ظلم وکړ هغه بیا نشي فکرېږي هغه ټول مرزل دی چا چې یتیمانو سره خو کړو هغه یتیم کارانګي که خراب یا که بدی کله کله یتیمان هم داسې خني دا غترونو نه خلاف کوي یا څه کوي نه یا روانکاری وي نو یو ته بغض نه بغض کارانګ ماشوم دی کارو ته خراب شي ته خشته سکے تور تر کو بس الله به دا اجر تا درکړي الله حکم کړی دی والمستضعفين او کوم درکې الله تعالی ته په کمزورو کې المؤمن الوندان ما شوما دا لکان وان ته کوم حکم دارې چودري گئی تا ته وو تفسیر دې مخکې چودري گئی د پاره دې ایمان په انصاف انصاف سره کوا ظلم مکه ما ته په من خیر نه اغه چوکې تاسو نه کې دغه الله دې په باندې پویا وان امراتن او کچره یو خدا خافت خوشوا من بعدی ها ده خوان پلن شوده ده بد خلقای نه ایران یا ده مخارو نه بد خلقای نه چرا ده خوست ما تنگی را تنگی آده مطلب ده چه ما فریدی نو نشته ګنا پرې دوار باندې چې جوړ جاړې کې به موږ پر کې جوړ جاړې مخه ګور د نمبر 34 کې چې خدای ناشره د هغه سمور چلو سړو ته خو چې فاعذوهن یو کسم شو خفه کني نو بیا دوی وو جوړونه فلم مزاج نو کبه دې سمانه شو نو بیا درې مو دربونه نو کبه دې سمانه شو نو بیا طلاق ورکا نو خدای او طلاق نشو ورکول خدای وسه کوي نو خدای دې چلو خو چې تاسو نو کا چې ته بوش خاون می دې زته کوي او مطلب یا می فریدی یا رو بل خدای کوي نو خیر رسول او تر کا سول څنګه را هغه مار چې ورکړ نو اتو ها یو لاک دې درکړ وه دا پزو درته واخلا هغه بڑ کې بنرمی راشي دا پیسو سره نرمی راځي یا وته وا دا خیر دې خدای وکا خدای وکا زما حق اگر بنا مارا حق راکو خیر دا بدی خدای من او کدو آجی نبی کنا و ایزا خطی نبی کن و ایزا تما طلاق کن اوز بای اوز بسی که مجد او در طلاق کن بیاس کنشی لیکن خدا و کم دوری نه نو طلاق نمخ کن و ترطول ہوکا و تا خیر دا خدا ہوکا خو ما دمانگ دا بچو دما حق برا که دمانگ یو مل گره ره دا اگر پیڑنائی اوز دیخو دن دیر اوز پیڑنائی که داغه پلار کله کټوګه باندې د خدای غوړو دی خدای یو نه دوا نه درې سلور کا خو زمنګ حق وګور نه خرابې ښا ازي وته زمنګ حق وګور نه خرابې او ګوتې دلته زو دي دا ما دې ټیک وای کنه د دې حق مو خرابو دوا خو کا درې هوګه ته خو زم ګپ لګو او ما در مې پرته هغه کوله هوته نه شي نو کپر کوي چې کوم خدای هوګه کنه خو زم ما حق راکو اګه دوا جن نه به کې نه به کې نه به ته زم ما طلاق کړې نو بیا بس کې نو سولو تر په دیو کا مطلب دا دی یا کار خراب شول او چرچرا شول تا تنگي نو لګي پی سي تا تشته هغه ته پر تا دي څنګه لستو لستو دي نو پی دو توله ولا ورکو هغه دا خرڅ کا خپل خپل کاروبار شروع کا خدي کاروبار کوي قران کریم وای وصلو خیر او جوړ جاړي ور دے د قران ته او در دل انفس شوها او موجود شوه د نفسون ته بخل رغو نفس د کله وجه ورکا خو ته نفس مو مانا خپل کور ته ډیر فائدې فرلګ نقصان وکې د لس دوله پیزور کې انسیا ګوشي او درته الانفض شوحا په دا دې چې طلاق دې کیه به شرمیدلې نو خیر څو سلو سره وا ان تخسنو دا سړو ته امر او که چرته خو کې و سړو چې بي د اغسطول سره سلو کې اذان او ساته د دوه نه یقینا الله دې پام ته تاسو خبردار ولا تستطيعوا او تاسو توان نشئ لرلې ان تعدلوا بين النساء چې انصاف وکړئ په مې د ښځو کې انصاف د زړه ښه ولو حرصتم اگر تاسو ډیر کوشش کوئ موږ ویل په نمبر 3 کې چې یو انصاف د زړه وي یو انصاف د لاس وي ا د زړه انصاف کې خطه نشي کولای یو خدای به چې به او خیار وي بل به کم کړی لازمي خبر چې او خیار زمستا مينه زیات وي یو خدای به چې به ځوان وي بل بوډای لازمي خبر چې رخصه چې ځوان دي زمستا مينه زیات وي پړ کې یو خدای به عالم وي بل به جاهل وي لازمي خبر چې کوم عالم وي زمستا مينه دی ری یو خدای به ستاد دوست خپل وي یا به رشتہ دار وي او بل به لازمي خبر د رشتہ دار غمینه پکې وي پوښت نو د زړه محبت چې کوم دی هغه کې تدیدی ولې ایو د لاس محبت چې یو نوې د هغه له خشه راړې بل زړه هغه له اډ سرانې نه یوې له میوې راړې بل ایس راړې یا یوې له خې کپړې راړې په پیزه پیزه درش پک په درش ټوټه ابل 200 ټوټه راړې دا ناروا دي یوې له خو خورا کو راړې په خې راړې بل تش دال ورکه نو دا د لاس انصاف به دې کو ظلم نه کې د دې وجه نبی اسلام په سوال دعا کوله اللهم هذا قسمتي في ما املكو يا الله دا زما تقسيم دي چې بای کې دوه اقدار ما د لاسو فلا تلومني في ما املكو في ما تملكو ولا املكو الله ما پای کې مولا مې جستا اختیار چې دړو محبت ته پړو خو زما اختیار نشته واژې نو دې دا کې مونږه باندې وکړه ولا تستطيعوا اتا طاقت شي درې چې انصاف وکړي شي دړو انصاف په مې دخل کې پړستا اختیار نشته ولو هرڅوم اگر کتا ته ډیر کوشش کوي فلا تمیرو نو ماوڑی تاتو ماوڑی تاتو دلاتو پا محبت کے کلن میں پورا وڑی دل نو پریتا دیوی دا پشاند زوانڈی چا گوی لسور کم نا زوانڈا دی فریخ دا یا بیا طلاق کا یا والا بے حقوق تا یادا کوا وین شپا با شپی و طول سر برابر کئی کئی سو خواہی کنا خواہی جامی با طول لیو شان راڑی کامرہ با یو شان طول لور کئی کدری کسا دور یو شان خوراک با یو شانی باقی درم محبت ایک انسری اختیار نشتے وین توس لہو اگر جدداتو جوڑ جاڑے ہو کئی و تا تغوزانو ساتی دو ظلمنا یقین اللہ دے غفور رحیم و یا تفرقا او کچھ جوداش دا خدا خوانا نو ماردار بکی هر یو بی پروا بکی هر اللہ نو من سادی دخ پلی پراختیانا چه کور روان شوید نجوڑی گی نو بیا جدا دیشی خیر رہے داقی طریقہ خیر رہے مخلوط آت کے چه فا باتو حکم من اہلی و حکم من اہلی ها یورید اسلام یوفق اللہ بینہما مخلوم دی صورت کے درشو آت نمبر 35 کی والی من نو کور نسا میگی نو بس جدا دیشی وکان اللہ عطیان حلیمہ حکیمہ او دے اللہ فراہ علم والا حکمت والا یا فراہی راو سنکے حکمت والا اس دعوت ہوئی دا بیا بیا راوڑ دیا کہ جو گر اثر شدہ دے دا گا احکام چی کم دی دا گا زمنی شیان دی دا دین پار دی اگا اصل ندی دا اصلاح دا معاشری اصل ندی گر اصل دا دے وللہ ما فی سماوات و فی الارض خاص دا اللہ پہ اختیار کی دے آج از منو آج پر مکی دی چی اختیار دیون دا برا نداتا گنجباش برشتے نکتشتے ولقد وصینا الذین اوتوا الکتاب فذکر حکم کرم کتاب والا ہوتا مخستان نہ ہوتا استوا جن تقوا اللہ ویرگی دا اللہ نہ مسئلہ بیان کئی ظلم کوئی وان تکفروا او کتا تو کفر کئی یقینا خاص دا اللہ بے اختیار کی کفر کوئی مسئلہ بیان نہ کئی دارنگ کفر کئی خور لئی سور نہ کئی بس یقینا لله خاص الله الذي اغش اسمانو كده اغش بزمه كده وكان الله غنيا حميدا او دي الله بفروا سال شهده ولله ما في سماوات وما في الارض خاص الله باختيار كده اغش اسمانو كده اغش بزمه كده دريد الليل ترانا دريد الليل ترانا او فهي لك ذاكي ايو دل مخ كتير قوم بدي ذاكي آيات نمبر 126 كده چه گوره اصل شده ده اصل توحيد ده گوره دا نور دی نشان دی اصلاح دا ملک مزونا و دا صورتی دی دا جهادون دا زمنی دی اصل شد دار دار ولله ما فی سماوات و ما فی الارض خاص دا اللہ پہ اختیار کردی آسا چی اسمانو کی آسا چی بزمان کردی اکا فابی اللہ وکیلا اکا فی خاص اللہ دی موار اس تقوید که پس زورت نور بان پس زورت نسا بانی عمل نکوی دا دی احکام نمانی اسی نور کوئی اللہ دې باندې تباہ کوم نور په دې خپل دین له پیدا کوم تا نه بس دا شیواله ما چې په دې ستا فضیلت ته چې هغه د قران دی ای انشاء کچر وړي الله یذب کوم بو بدی تا تو الله الله بو تاسو باقی او خر کو یات بیا خریم عرب ولی نور خاطر خپل دین خدمت لا او دې الله پر دې باندې قدرت والا من کان لري دو ثواب دنیا اذو تی وی اچ واړي اجر د دنیا په عمل آخرت په قران په سنن فاین الله سوال په دنیا او آخرت نو الله تعالی د اجر دنیا او آخرت نو کم وخت د دنیا د کار مو کوته مو دی سه عمل آخرت لا کو دنیا په پکې اسی تر کوي دا کته بازار ته لاړ شي او ست ډیر سودا وکي نو دکاندار به کله کله شي اسی ورکی ونه دا په استاد شي نو دا جنت دا دنیا و تا دا اللہ اسی در کی تا آخرت لعمل کوا دنیا با اللہ اسی در کی وکان اللہ سمیم بصیران او دی اللہ اوریدون کے اوریدون کے داد وی خالص اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين يبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ولم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ولم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين قد تريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأسلموا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما مقصد د تور دیسا بیان دا احکامونه چې د نفاس سره په ملک کې امن اصلاح راځي خلک د الله د دین خدمت ته تیاریږي هغه دا احکام نافذ نشي په معاشره کې نو معاشره روانه شي خلک به د الله د دین خدمت نه کړی شي دشمن به راشي عمل به نه واخلي سورت دریو سو کې تقسیم دی اولی سا و پس ساتونا فیکش پار تخکام بیان شو بین رائی و رائیت او دریو فرقو تے دو آجور رکھا مومنان تا دریو ایتون کے آیت نمبر 10, 14 و 30 کے اولی کتاب تب شپکو کی 37, 38, 40, 41, 42 42 کے او اولی کتاب تا پا دورت کے 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 کے بیادا آیت نمبر 58 دوی مئیسد صورت شروع شو داتر آیت نمبر 134 پا دیکھے اتاخ کام بیان شو بین رائی و رائیت بعد بادشاہم تو لگرون بے وکم بادشاہم تو جان تو عدل امان دے الہ لہا دوی آیت نمبر 100 کوام تو جے اتیو اللہ و رسول رسول و اولی الامر منکم دا کمان تابدار بے کوئی درے محکم آمو چی فلیو قادر فی سبی اللہ لذینا یزونا خیات دنیا بالآخرہ عوامو تا او بادشان تا سادر محکم اختیار پر قتل دام با عوامو تا بادشان تا چی جنگ با کیو گر مسلمان تا نوجنی او فی زم محکم اصلاح دنیا تا شپاگم محکم دا حجرت و محکم دا دمود او تو محکم چی گره قانون بستا تا قرآن سنسی نه هم محکم ایسا ستای نتر اندر ایسا ستای نتر رست بیان کر چا تنویر دو نبی سی بان او دا دید آنا دره میسا صورت شروع کی گی وی دره میسا که تقسیم دا خلق بکنی زکا چی خلق همیشه دری قسم وی یو مومنان وی یو منافقان وی یو مولیانی نو دیکی دیسا که دارو بیدوای اتونه چی بید پدې کې زجر کوي مؤمنان ته. رمبای دې کې مؤمنان ته درې کو ټول زجر به مؤمنان ته پیلو هي ته کوي. یا ایو الذین آمنو زجر پدې ور کوي چې ته بیان ول نه کې تو دې نور پدې احکام عمل ول نه کې بیان ول نه کې. یا ایو الذین آمنو و ایمان والو کونو قوامین بالقسط شیک لکو دلونکی پا توحید بانے پا انصاف بے انصاف توحید دے لگا صورت آل عمران کے تیر شو شاید اللہ انہو لا الہ الا هو الملائکت قائمہ بالقسط دا توحید چے دا اولا دا مسئلہ اولا پا انصاف دا لو انصاف دے اللہ ظلم چے شرک دے و اید قال لکمان لبنی وهو يعبد اياك ونهي لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم سوره لقمان 13 نمبر ایت کی براشی نو شیک لکو درون کی کونو امر دے شیک لکو لال بالقسط پہ انصاب اند خدای حکم نہ خدای لا ثابت کئ دا مخلوق عاجزی کا پیغمبران دی کا اولیاء دی کا بد خیر دا غیر عاجزی غیر ثابت کئ کونو قوام بالقسط شهداء لله بیان کوم کی للہ خاص دبردا اللہ دنیا لنا توحید بیان کرا د شرکا خلی اللہ خاص اللہ لا دنیا لنا چې مدرسہ به جوړو پیسې به ګټم انو میو شنا ولو علا انفسکم اگر کوي دا بیان خلاف ستا په ځان ما علا رای د فرض اضرار اگر کوي نقصان لري بیان په ځان استاد باندې دې ته باندې ګور چې مسله بیانوم زوبې مړ کی پیغمبران تو گورا کنا اور تا گردولی شیوی دی ارہ شیوی دی کویام تا گردولی شیوی دی ملک شویدی شیوی دی نقصان ترتی لو زمان نبی اسلام تا گورا ولو علان پودکم اگر که نقصانوی استاد پتانو باندی بیان دیتا با نگوری چی امامتی با ملاڑی شی دیتا با نگوری چی نوکری با ملاڑی شی دیتا با نگوری چی چاندی با سو درا کئی دیتا باندې ګورې چې څوک به مړ کی دیتا باندې ګورې څوک به وشړي دیتا باندې ګورې چې کور به مو څوک سي دي دا ټول کارونه شوي دي. کتر پیغمبر وارثي ایمان والا نو بیان بکې د توحید اگر کو نقصان استا بدانی اول والدین یا په مور افلار باندې وي کپلار دی مولا وکړه هغه مثلا بیان کړی یار کده بیانو خلکو دې پلار خو دې ډیر بیگ بیگ غیرت او مثلا بیان ولا ان ک پپلار دې نقصان را دي کنه کپلار دې خلک بیرتی وای دوی دې کنه چې بیرات کړي وای دی وته چې شرک کړي وای دی وته ولا قربین اب خپلوا ک مولا ته به خپل معاملې مولا ته دې یا تر دې مولا ته دې یا دې رول مولا ته دې اکثر داتي زنګ ملګری یار څوک نو رول مو دې غدن اگر پا کوری که سبا کوئی رو نستو کما دا اگر رد نشم کولی نو تسنگ تا ایمان والی اول او ایمان والی که ایمان در کی نو دیگا بیاد دچالی آز نکه زمان پا دین که دات خلق تیر شوی ده او بکر صدیق رضی اللہ عنو زیوتوائی وی تدری در زمان مخ تراغلی زمان توری مخ تبا بطر کی وما بجی پلار می خبر او بکر صدیق رضی وای بچیا وای که یو در زمان تور لاند راغل استا دا سر ورطا لیوگو نو خود ما مخت راغل دی دا اللہ پا دین که بیاد دوی پلار دنم نو بورو او با بیدا نجر او دارنگی لار یو در نبی اسلام بارک سوی سو گستاخ خبر اکرا پا دستینا که جی پسو کوش سردلان دیر اخلاس کن نبی اسلام چی خبر شو یا بو کردار سکرون ناو تا یار تو اللہ وای قسم دی تور دنو سر میتی و دا دا ای کار و صاحبا و ابو عبید ابن جراح رضی اللہ عنہ پلار را مخی تشد یو دلی و تا صبر کو چی بیا مخی تشد بیای پدر ام مخی تشد چی ویو نو سر اپل اگر تنا دا پخبو کی لطی والی عمر فاروق پل ماما عمر کو پل ماما باشی دا پدی که ودی تا نگو دا میخ پل دیم پردی چی غلط کئی غلط باتو آئی کچر غواری کزان ایمان دعوی که گوری او کتلی آدو نکه فلان کې د دې وجه هر چا سره جوړ نه پیدا کې دا چې هر چا د بلتیا سره جوړ پیدا کې بیا پیران نشي کولای. اول والدین ولا قربین یې ګون غنیان کچری داته چې پیرت کې غنیان مالدار او فقیر یا فقیر فالله اولا بما فالله اولا بهما منکا دا معنی شو نو الله ډیر نیز دیر تا تا بیمه دیتستان که دایر جاو مادار ده ده به عزت لاج ده و دیر لی سیاسی ملاسب ده ده به عزت خراب شی یا ده پقیر ده امامتی به خراب شی فالله اولا بهما الله دیر مربان ده پا دیبانی من کستان ده الله بندگان استا سنی استا بطری کنه استان مخ که ده الله بنده ده استا با مامای استا با فلاری استان مخ که ده الله بنده ده نوچه الله او که پی او که پی نو ته داغه د مسجد دغلی یاد مو کو د خپل وای د ماردار د غریب یاره مې ماتي به لاړ شي یاره بیا وسو څور کین نو لوګي مړ شي فلا یوما فلا اولا بهما ای فلا اولا بهما من کا الله به مې ربان دستان اړیر د الله دی یاد یاد به معنا فلا اولا بکم عنهما الله پتا ما تا ته ډیر نږدې دی دوړنه داغه یاد مو کو تا ته ول الله دې بیا دې موت بیا پلار ترونې دی در الله لیادوکا الله بیانو کا موکا کنن فلا تطب الهوا تابداری موکا دو خواهد تو چی پیرند نکی داو تا دو خواهش تابداری که نو خواهد تابداری موکا دو خواهشاتو انتا دو چی اولی تاتو دو بیان دو حق نا چی تا دو بیدتی رد نکی چرا ماما بیده تا دو مشرکان رد نکی دو تبلیغ چی غلط طریقی با لگه تو پیرند نکی یار پلان که مخپل میده نو داو تا دو انساب ناوڑی وانت لو کله کله د دوه قسم مولیان کله کله مسله کوي د توحید خو جبه کوي غیر الله غیر الله کوي او کله کله چې مسله توحید پری دی مسواک شروع کیو او د شروع کې مو شروع کی د توحید مسله سر نو باسي نو په دوه د وانت لو هغه ځتا د جبه کوي په توحید باندې چې غیر الله غیر الله کوي غیر الله ته نه نه کین او الله ته نه کین دا نه ده صفا بیان بکے فاس دعا بما تو عمر صفا بیان کو اگر اللہ بنو ہے پیر بابا سر شکو لے پا کم علاقہ کے چکم مولی مشہور شہر ہے پا صفت دو دویت دا غنون باخ لے شیخ عبدالقادر جلانوی سر شکو لے کاکاتب سر شکو لے علی رضی اللہ عنہ سر شکو لے اکسی کولی جنو خپل زان بے بچ کرو گنی خپل بچی بے بچ کرو صفا نون باخ لے تلو نانا چی غیر اللہ سر شکو لے اللہ سے ہونے کے کے مخلوق سے نونے کے دا تلو دی او تو دیا مخ وارد د مسواک مسلې شروع کی هغه اصل مسله فری د فقه مسلې شروع کی هغه اصل مسله او اصل مسلې د دبا بیا بیا را په دی یو د کسلور دلا په دی تیر د اتن کو ګره یو د ادم 126 کی بیا 131 کی دوه دلا بیا 132 کی او سلور په یو ځای کی جو ګر اصل دادا ارنه چې د تأتور دو شئی چه بلا مسئلہ شروع کی نا دانون مسئلہ زمنان دی اصل بغدا او تو سوک تلو دی سوک تور دو دی وین تلو اگر چارتا تو جبی که کوئی پا بیان دو توحید بانی چه توحید خو بیانے خو بیمانی بکی که ای او تو دی اما خور دی مسئلہ نور مسئلہ بیانی فا این اللہ کانو ما تعملون خبیران تا دو ملاس دخلین توحید مسئلہ دی دلی کچاوری ماندار باز چند کئی تاکر بھی گوائی کوئی کنچی نہیں رہا دا سو دی داو تو رہ دو دی بعد بکی امیانو کی شن شای تلو دی اگر بگوئی غیر اللہ امیان لیکن اگر پوئی گی نا او که پوئی گی وزارت نشی کولے وی بیا بخلق رہ سان کی گی نسو تلو دی تلو امیان امولیان تو رہ دو دی مولیان دا سر تو ہی وائی نا نومی ناخلی نا اللہ وی پا دوارو پوئے ما کتو تلو دے کتو گور دور دو دی نو زجر ورکے و کتو مومنان سے ظالمان سپا خبر کوئی دو چالی از مکوئی او دویم زجر یو اللذین آمنو وقتا چا دومن مثلا آمنو باللہ ایمان روی پا اللہ بانے بچے آمنو چی ایمان روی آمنو باللہ سمانو شو اثر کی یو ایمان دخلی دے یو ایمان دڑ دے بخلی سڑی ایمان روی ہیں لیکن پڑھے کی نہیں یہ پڑھے کی نہیں اب اصل مسئلہ بیان کی ایمان رہی پا اللہ مانے یعنی بیانو کئی ورسول پیغمبر دا اللہ مانے یہ ایمان وادو ایمان رہی پا اللہ مانے در دڑنا تج دخلی خبر نہیں دی ایمان رہی پا پیغمبر مانے در سنت مانے والو کئی والکتاب اللہ دے پر کتابا تیرا لینکلے دے اللہ پا خپر پیغمبر مانے پا دی ایمان رہی قرآن زدہ کئی تش پدی نه چې قران نه زکه د مؤمن ما وال کتاب الذی اپ کتابونه اچرا لګی شي د مکه پاغي ایمان راړ چا د الله کتابونه و مې کفر بالله اچا چې کوپر کفر لا ان په توحید الله اب ملائکو دا الله په کتابون دا الله په پیغمبران دا الله افراد رسولای باندې فقط ضل ضلالا بعيدا یګن گمراه شه په گمراهی لری کې په دې آیت کې د ایمان او سرور اصول بیان را امنو بالله کې یو امنو برسول دوا امنو بالکتاب درې امنو بالیوم الاخر سلور و اصول ذکر را پدی او یاد کی او د دې مخکې ان الذين امنوا ثم كفروا د دې د منافقات د پښپړو ته دونو کې زواجر ان الذين امنوا او دې ته امنو وی ان الذي اتنا کړه چې ما راوړا ثم كفروا بیا کوپر کوي بلا شرکیات وکړه ثم امنوا بیا بے ایمان راوړا بیا کوپر کوي سمات لب دے مفاد پرس دے چی پا ایمان کو تا مفاد خاری ایمان اظہار ہوگی چی پا کپر کو تا کافران کن بیاد آغای ملگر شی دے دا دو ملگر دے دو ایمان جوڑ دے دا جوڑ دے دا جوڑ والا دے دسرم جوڑ دے دسرم جوڑ دے ارچا سا جوڑ دے سمات دا دو کپران بیا پاد چی پا دے کپر کے خالی چی دا کار کئی بیا اللہ پاد کی ختم قلب ملو کی چی دا ٹول سر جوڑ ساتی اگر چی اول مومینی وای د ترم جوړ کو سو کوی تور نو پیدا کوم نو بس الله رب بند کی بس نو لم یکن الله چرن الله چې بخنو کې دی ته او دل بس الله اسباب ته توبې نور کړي دا نه بخنه خو الله چاته کوي خو دل بعد چې کې د بیماني کوله د ترم او د ترم کله دی سره کله یې سره نو الله ولا اسباب بند کړ ختم قلب ولو کوم ولا دی انا به خو دې دل لارا د جنت و بشر منافقین زیرو که منافقان تا پدیبانج دیده دی عذاب درناک منافقان آقا دان دی چنیسی کافران پدو صاحبان بیرو مومنان او سو بود یا کافران تر دوستی که ارچه تر جوڑ دی دا سوک دی دا منافق دی دا کافران تر خوبا که کلی اگر کافرون لا عبد ما تابدون ولا انتم عابدون ما عبدون لا نابدون ما عبدون ولا انتم عابدون ما عبدون د مؤمنان صفات خو ذکر کوي اشد داول الكفار رحما بينهم اذلتن على المؤمنين عزتن على الكافرين دا خود مؤمنان صفات دي نو دا هر جاته چې جوړ دي دا غري دا دا منافقان دي الذين اكثر منافقان چې نيت کافران دوستان به د مؤمنان ابتون هند ملوزه حالته دي دا قصه دي سوي شي مونږ به کېواله تر جوړ پیدا کړو نو عزت من شو استفهام د انکار نه نشي د عزت چاته فاین د عزت الله جميعا فذكرن عزت الله له ټول د الله کتاب باندې عزت باندې کېږي خان د الله کتاب ته کینه کړي عزت وګي کی عزت باندې کېدل غواړي د الله کتاب ته کینه په دې باندې عزت کې د کافرانو سره په جوړ پیدا کول منافق مشرکان سره په جوړ پیدا کول عزت باندې کېږي نه دلیل پکې دلیل کېږي با فإن العزت لله جميعا فتقنا عزت لخات الله لتو المخي تلت كذير شو قل اللهم مالك الملك توتي الملك من تشاء وتنزو الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير إذا تركي چارج وخخشي أذلك چارج وخخشي بيدك الخير ستابلات كذير خير وشار مخکې دوت کې نمبر 26 کې عزت او ذلت د الله په لاس کې فاتر نمبر 10 کې مرادي من کان لري د الله عزت څوک چې وی چې غواړي عزت نو او دی غواړي د الله نه فن عزت الله جميعا فذكر عزت ته ټول الله را من کان لري د الله عزت او دوی چې غواړي عزت نو فلیطلبها من الله الله ولی فلله العزت جميعا خاص الله العزت طول دی عزت مالک الله دی منافقان وینا منافقان ځان دی عزت بنوی یقولون لا رجعنا للمدینه لا يخرجنا الاعز من الاذل نقول العزت والرسول وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون سر المنافقون وګوري اتشتم فارا سر المنافقون يقول ادمر يقول لا رجانا وای منافقان کوا پښو مونږه مدینه ته له خو جنل اعظم الاذن خامخ او باسي عزت مند د دین د الله مسلمانانو ته ذلیل ذات عزت مند الله وینا ولله العزت وللرسول الله له عزت پیغمبر ته الله له عزت وللمؤمنین ایمان والو له عزت لیک منافقان نه پیږي اینه به یو کې عزت په دنیا کې به نور څه کړي مدارک عزت سم ایا ته ونه د مول غزه عزه التی د منافقات کافرانو څخه عزت چې د عزت منچم استفهام انکار نشي عزت من کړي ولی ځکه چې فاینل عزت الله جميعا پس یقینا عزت چې خاص الله له ټول نو الله به څوک عزت من کوي خپل پیغمبر به عزت من کوي ایمان والا به عزت من کوي قران والا به عزت من کوي پوه شو د قران نه بغیر څوک نشي عزت من کړي وقد نزل عليكم في الكتاب هذا جرى لغلش تتبعن في القرآن كي أنتاوكم إذا تمعتم آيات الله كارش وعدت أدوخ كامد الله چين كار كولش باقي بانده أتوك كولش دي بانده دي سرا ننبكي ني داقي سرا تو قرآن خلاف قرآن تسبق کرتش قرآن پاسا بل كتاب كي دي أو قرآن موجود بيه بل كتاب لا توكي نشو قرآن سرا هذا كفر نشو في قرآن چې قران شته او ته بل کتاب راغله اندې خلکو تر مکه نه د ګری سپکو کتل قران ته فلا تقولوا ما هم ګن بیزته به شیخا په جمعات کې به بل چا کتاب راوالی او قران مفروض دی نو یې کته موږ نه پوهیږو ولې نه پوهیږو زه که کنه ستا په محله کې دلته بیانې په ګلوار کې دا ګلوار شاپیر خلکو تر دې تم راشه کنه زده کړو په جمعات کې به الله کتاب راخله دا انکار نشه ادا ټوکو نشه چې خدای کې لکه بادشاہ نه سي ا بادشاہ زوک وخت دوار کوي بل چپراسي بیان نو کې شروع کی چپراسي دا د خدای د کتاب مخ کې د نور کتابونو کې مثال د دنیا د بادشاہ چپراسي ګرځا مونږه سي وي د خدای د کتاب مخ کې نور کتابونو سي سيادت نشته د خدای کتاب چې موجود دی عمر فاروق د خدای کتاب موجود دی کې تورات او توراتونه د کتاب نبی اسلام سور شو اتوی موسی ای دغه عمره لو کان موسی حی لما تو الا تبعی که موسی ژوند دی هغه موږ د کتاب بیان موږ پرو سبق ویل دا ظلم نه ده د کتاب سره د خدای کتاب دو پرو ده د بل سوی دا ټوکی نه دی نه لو فلا تقودو مکه نه دی خلق دی بیو کو باندې سره دا چې کله الله کتاب سره ټوکی کوي حتى يهودو في حديث غير تبري پوری چی شروع شي په بیان بل چې قران شروع کی بیا ټینګ دوه تر کېنا کتا تر په دې وخت کې نه زه انکم اذا مثلو یقین تا په دې وخت کې خام د دې نه تم دای پشان تم د خدای کتاب منکر شې تم د الله کتاب رټو کی کو تم هغه شې ان الله جامع المنافقین یقین الله جمع کو کوم منافقان او کافران په جانم کې ټول الذين دا منافقان اکه ته نیت ربته نو ته خو ته تر کینی کته دا د ملګرشي اګه استاد ته بای په فکر کړي دا ملګر ته تر کینو یره مونږه دا ته ملګرتي نشي تا برابر ولې کی الذين اکه ته نیت ربته بكم چې انتظار کوي په تاسو باندې حوادث چې کله به توبه کیږي فاین کار لکم فتح من الله فصل کر تاسو لوي صفات غلبه د الله نه ملګری دي شي نو قالوا وای علم نکم مغم تا ترو مغم به مغلب بگرا کی کنه جی وان کان الکافر نذبون او که چری د فار کافران منکرین صبر کا غی غالب شی کافران نو وای غی تعلم نستحفظ علیکم اما گن نو یم نو مسر شی پتا سو باندې بیاد مون خو تا گیر کړی نو وان نکم نل مومنین اما نو بچ کړی مومن مغ بچ کړی کنه من با مخورا گیر کرو خو من باید را من چلو که پای لیاز خیجی فالله وحکم بین حکم اللہ پیتلو که بین سر که براد قیامت ولی جال اللہ انا را گردو لیل عرفا را کافر با مین عربان اللہ را دغالا بی مسلمان با خدای کافر تا ندغا کئی یا نبی و تسپوره انشاءاللہ اللہ پاک با نمولا بند که مومن کافران تا خوچی کلا مومن سی مکی تیر شو وانتم الاولان اعلان ان کنتم مؤمنین اکتون تاریسی او تاسو به غالب که جنی تاسو ایمان والا ده توی مؤمن به کافر نه کمزور کی گی که نه خوش مؤمن خوی کنن مؤمنان ور زل دی مؤمن ایمانی ٹھیک نه کنن او من چه عمل چه به مشتقیوشی نو مبدا ماده د اشتقاق دا حکم لپاره علتي نو مؤمن ته مؤمن زکه وای چې د ایمانی ایمان خو په قران دی چې قران ته ګینه نه نه کیدا بس ایمانی واشن ان المنافقین یقنا منافقان یخادون الله تگی کیدا الله تعالی او دا الله صدا ټګای ورته دا مان نه چل دی سټګی ټګی کو انسان کوي دا صفات الله کې دې نشي الله ګټه کوي اگر ټګی کوي دا الله تعالی ځان مسلمان ګني فزاره باندې او دن کافرانو سره دوستی کوي چل ول کوي نو دا الله سزا ټګای ورګ دی کار دی تا لکه الله یو استادو به هو انما نحن مستادون الله یو استادو به سورۃ بقرہ تیر شو 15 نمبر آیاتو غالبا الله یو استادو به نو الله نه چې الله ته ټوک کوي دي سره یا ټوک کوي نه سزا ټوک پر کدار دلتا او هو خادعهم او دا الله سزا ټوک دټه غیب اور کی دیلا و دا قامو او کر جو دریږي الى صلاه مستن قامو دریږي کو سالا سوس سوس مول نه مراد ټول خو جو کی دا مول دا ته امر جامع ده فرد کامل په عبادت بدنیو کې یعنی هر یو کدا نه جګنی مستسوس دی په جهاد کې تیز دی ار یو سیز کی سوستی سوستی با کئی پٹیم بند را دی لیٹ برا دی کل را دی کل را دی اکل بوخ را دی کل لیٹ را دی دید آکے امانگا چی درس کو دنگا مرگر اللہ دی خود کی بیمار دی داگا آدھا تو خود سڑو دی پاک سڑو کلک سڑو اب اکثر لیٹ را تا اب قدرتی ما بدا آیا تو یہ غبر آگے جو ما بولی ما بو خان ما دا بیار آگے جی سے نن او بیمار دی لنش رات لی خدای دې خکې وعده قامو له صلاتې ټوکې په متر کولې او کله چې ودریږي دې کار د انټرن قامو کو تعالی فاصې سوسوس شپږ بجې وټې مې او دې با غل غل کې ګور لا ټې پشتل په فکل غرام کوم نه دې با و بجې راوان څه کور نه ته با ټول ځان راوړل څه یراون النار د افسر راځي یراون الناس ځان خې خلګو دوم راغلی ما ولا اذكر الله انیا دیدی الله لا دړنا الا قل مگر لک پخلی بان پخلی بس کای رڑکی نشته مدد د دین به ذالکا متردد په بیم په مند کفر د اسلام کې چوی دی په چوک دی په پاره دی په لکه دی په او چې څو لیټ راغلا ټول ما ته ګوره خان دی څو لیټ راغلی یا نه راځي پر نور راغلی نه ما ته ګوره او خان دی وای چر من کو پکیو ما نه تاسو نه مړه خیر ده دا خو من بیان کوم دا ناصر کوي دا صفات خندري ټیک په ټیم را دي مدب د دینا بیان دا لکھا متردی په من د کفر اسلام کې چر دی پر شو کدی پر فائدہ دی کدی لا الہ الا ندی دی مومن سره زړه نه یا ندی دی مومن سره کلاک ولا الہ الا انی دی کا دی منافق دی کافران سره کلاک د تو استایم او تو استایم پر ایمنس کروا دی وَمَرْضِ اللَّهِ چَارَجِ مُحْرُ گُمْرَاوَيَ اللَّهِ نُو بَنَو مِنْ تَغْلَى الْأَرْضَوَتُو نبی اسلام وی مَثَلُ مُنَافِقِينَ كَشَاتِ الْعَائِرَةِ بِنَ الْغَنَمِينَ دا منافق بیسار دا آغا بیزی دے چا آغا سیمن شوی دا آغا دا دی کندکون منز کی کل دی کند تغیر الہ دی مرتن و الہ دی اخرى کل دی کنده تا دی پیسه پا دی کل آگه دی چایی که خب پیسه ملاگی نیلا دی چی دیکی بودی دی منافق بیسا داری دیر دنیا پایده چو تخکاری دی پلا و دی پلا مندی تڑوی کل کی گی نا یا ایواللذین آمنو و ایمانوالو ایمان داو خی کولا کنا نو آگه دانتا چی ایمانوال لا تطلو کافرین منوی کافران بید مومنان دوستان منوی دوستان منو کافران دوستان به د مؤمنان دوستی چې ګی ایمان ور سره کوا دا که دوستی صفات دړې چې پړه کې د کافر هو د څه مسلمانې کافر خو بلړ کې بد شي اته ری دونا ته تو غړې انت جل الله چې ګور دوی الله را فزانو باندې سلطان اموینا دل خر د حد تبای ته بزان تبا کې ان المنافقین خن منافقان فی درک الاسفل من النار په درجه لاندې کې ویرور د ټول لاندې بدایي د بجال نه بلان دا لاندې نبی اسلام سره بوس کړو حجول لبت او روجي مونږ ولې اکل کل به جهاد کو خو چې کلک شي نو چې کله چېونو نو ټول نه لاندې اوس کې مسلمان دی قران هم بکرا دی اډارنګ خرچه هم لګل کوي لیکن چې کله کې په ټیم دره لیکل کیږي نه نو لاندې ولاړ شي ولن تجد لهم نصيرا اير خير پر پر پر پر پر پر د خپل سبق ته ولن تجد لهم ولن تجد لهم نصيرا ارجو ابن امي تديلا ابن امي ديلا سو کېم دادي سو بهم داد نشي کوله الا الذين تابوا ترغيب توبه دا منافق توبه واتا عدد منافق د توبه سلور شرط الا الذين تابوا مغراقتان چې توبه وستا راو کردل منافقتن او درته خپل عمل په قران سنت باندې واته ذو بالله امونګول له ګول په دې ته الله باندې کلک شکی پر د خو تر شکیو کنه لا اله الا الله لا اله الا الله کلک شو واخلدو دینهم اخالد ک دین خل خاط فرض الله ریا یو نکړه نو فولائک مل مؤمنین دا کران سر مؤمنان دا مؤمنان ملګری وصاب یوت اللہ اجر المؤمنین اجر عظیما اذر چور وکي الله ایمان والو تاجر لویم ما بعل الله بعذابكم سکه الله فصدر کول تاسو منافقان شکرتم که چرتا د خو ګن احکام د ترتینو د نسا ایمان راړ ایمان هم که شک شکر وکي او شکر مکه کوله په صورت کې په صورت کې تابعداري ود الله د احکام نو که تاسو شکر وکړ یعنی د تور نسا د احکام خو ګن په دې عمل وکړ نو الله صدر اندر کې ګل او ایمان هم کړی کی او من د احکام وکان الله شاکر علیما او دی الله قدردان ستاد اعمال علیما پو ستاد با اعمالو بانده لا حب الله جار بسو نخخ ای الله در لگران می خلق خیال رکوی جار پخلی بان چه خبرو که ایخفا چه پڑکی پڑکی پوشن پرو بانی چه وی بیان لا حب الله جار بسو نخوغی اللہ پتیزہ بانے مانا عام خلج کا غدارا دلی کئی مان نخوغی اللہ پتیزہ بانے کندل کو دوی نانا مگر آغا چانے خوغی کندل چو زیادے بوشی چی چاہ رو زیادے ہو جی کہا دا پل سڑتے کندل خدی لور کھنی ٹھیک شو خیر دے وکان اللہ دا ٹھیک شو اللہ خوغی لا تصبولو لا تتبو الذين يدعون من دون الله كنزل بنكه او كنزل خود منافقان صفت ده اذا خاص ما فجر كنزل كي نو كنزل خود جائز ده دي خجار بان ظلم و بيوتا كنزل كود خد دور دانه ٹھیک شیخ رحمت الله علیه ده وی دی دار جب درال من ما بدا مانا نشو کون ما بدا مانا او ٹھیک دان نو ما دا قرآن حدود ده گر سوخ وی ده کی شرک تا او مطلب داری چه نو خواهی اللہ کلمه دی شرک او نو خواهی اللہ الجار خلو خواهدو پا کلمه شرک بانی دوینانا مگر دا آغا چانی خواهی چه دور دوشی اما و دا ماناو که ما با تایید که صورت نحل آیات پیش کر لگو گوری ایک سو چین چود وان فارا ایک سو چین نمبر من کا پر اب اللہ چاہے کفر کو اللہ باندھے من بعد ایمان ہی بس ایمان دینا الا من اکرا مگر آسو چھپا زور اکڑے شو ارد مطمئن پہ ایمان دے مانتے کفر کو اللہ باندھے خوب پخلی باندھے اپڑے کہ پہ ایمان مضبوط دے مانتے ولیکن من شرح بالکفر لیکن چاہے چھ پرانسا کفر سینہ درد اخلاص کو پر فالم فدی غضب د الله دے او الله فدی باندې دی عذاب لوی خوش دا د فضل پیش کو بدل کې چې د کو پر کلمه کې وسړی وای خو چې جاب تو ټوپک ته ما چي خي چې وای غني چې وای چې بابا ارت کول شي وای چې مشکل وشا بابا شد وای چې غوتل زم دې نو که ته ما چې په سر ولا کې ولا چې وای نو کوي د ته جاده شته خوش د ته بیا درې اختیار دي کوئی چی ندهی اجت روها او منی کده خوشید شن باشن او کده دقا که چپ پاچی شدن خوب پروی نا شرک وی نو دام دا بیا دویم نمبر ده او که پدرم نمبر که دای کوئی چی او کولی شی بابا اجت روها ده و پڑه که وی چی نیشی کوده نو دای ماب ده نو شیخ په دې دغه وکړه چې قرآن ویو به ماده و طالبانو چې دا چا کړی ما یو مفسر یو مفسر کوم مفسر ما یو مفسر یو مفسر دی نو شیخ مفسر وکړ یو مفسر دی ویل چې طالبان به شتیان دا معنی به نه شو کولی چېرته چا کړی نه وی چې کله قرطبی چاپ شل شل جلد کې د امام قرطبی کتاب دی تفسیر قرطبی شل جلد دی وی چې ما غواغه ما راو مې خطا په دې معنی امام قرطبی د امام قطرب یو قرطب قرطبی دی یو قطرب قرطب قطرب دی قطرب ویل کې چې تی دا وړو کې مرغه دی نوم دا غره محمد الفلان المستنیر محمد ابن المستنیر القطرب القطرب النهوي دو تا چین هجری که وفات شده دیر پا خواندن امام بخاری نم پندوس کالا مخی تر شده آداد امام سیبوی رحمت اللہ شاگرده امام سیبوی ده خلیل ابن احمد شاگرده آد احیاء ابن احمد شاگرده وقت ده ابل اثر دوالی ابل اثر دوالی ده عدد علی رضی اللہ شاگرده اور عدد علی رضی اللہ نبیت سام شاگرده خان دادا شاید سلسلہ دادی رچت سلسلہ دا قطرب د تا قطرب ولی ویل کیږي دا د امام سیبوی شاګرد امام سیبوی طریقه دا چې بری لیکو سو بچرانه سار دا خپل کتاب دا اخر دا تر کنه نه مونږ چکه وکړو چې دی وا متا ته ته وږي خیر دا ته بنو هغه وخت به شاګرد سبق ورکو چې دا سبق ته کور زکه لګ به تاسو خو او دا سبق کور زکه او سار چې برانه شاګرد نو استاد وته نه آ سبق کوو نو بیا به تاسو سبق ورکو چې دا ته کور زکه نو بیا چې سار برایو ابه تنا ورو نو چې سار مو نو خپل کتاب له استاد پرېل کې خدای سره نو جبل برابر دویم نه خپل کتاب دویم کې نو جبل برابر دریم دا چې نو دا امام دغه چې اوس دا قطرب نو دو د شپې ټورش په استاد سبق زده کړو نو سار کې چې بس باندې چرګبان وخت بعد خپل سبق خلاص کړو نو دا کار کړو د بیا موضوع کړو دوه رکعت څلور رکعت هغه خپل کتاب به د استاد په ریل باندې کې وو چې نور خلک برادر نه به بیا دوه شو دیم درم چې استاد راځي دا کتابونه به الټا کړو چې الټا به کړو نو امام سي قطرب دا کتاب به پاس شي نو هغه بچو کړه دی به او ته راشه سبق وو چې دور دین سره نور شو نو ته انت قطرب قطرب هغه ورو کې مرغه تا وایي چې د شپې هغه د شپې بولا باندې ټول نه مخه پاتې ټټ ټټ کوي چټ چټ کوي کنه په ولا هغه کنه په الله تعالی هغه ولې او ورو کې غونتیا کې واز دني او ډیر خوراک دا ډیر خوراک چې د سرکل پاس دی شي چې په مړو دا چې لږ ټوډای وکړي نبی اسلام په ډیر ډوډای کې تکمار خو نشته ډیر ډوډای خو ورکه مرادونه ډیر کې خوب خوب بربان زیات را پاتې دی باندې شي لږ ډوډای چې خو دې هغه د شپې پاتې دی شي با قاعده نو دا قطرب چې قطرب دا چته دی خو لږ یو دوه دانې جوړ دا غوډر او ججور غډه کشي هغه له خوب کنه ور دي وخه په کلیشته واز د په کلیشته وختي پاتې نو دا وته چې انت قطرب ته چته چې ټول نو مخه پاتې نو هغه له دوره خوانون کې دی نو ما چې چا خلق ما ته قطرب ما ته استاد خپل ویلي قطرب دا قطرب شو په دې باندې پوه نو هغه دا کول دي کړه امام قرطبي په دې باندې چې دې دا سود مراد چې کنه کلمه د شرک ده نه خو خی الله پته ده معنی وینا ته پته ده باندې کلمه د شرک نه مینا کول ده وینا نه مگر هغه څوک چې پابانه الا من ظلم الا من اکره حضور نه آیت نمبر 103 پچا چې دور ته ټوپه کې پیګه و ده نو کاغه باندې کلمه د کفر ویل شي نو خیر دی ډیر منافق له ځل چې منافقه ته چې د کافرانو سره دوستی کوي یا ته د کفر کلمات وایې کنه صفا خبر نشي کولی پتا و چا ټوپک هم نه دیښي پتا و چا چاړو هم نه دیښي او ته د کفر کلمات وایې صفا خبر ول نه کوي لا حب الله الجار بسو نه خوښي الله خپل خود په کلمې د شرک باندې من القول د وینا نه الا من ظلم مگر هغه چا نه خوښي چې هغه باندې زور وکړی شي تماچا ٹوپک پزور چڑی پزور وکان اللہ سمیع علیما عدی اللہ ریدن کے فوزات این تم دو خیر او دری حالت دکر رہی داکے پر دری حالتو کی کہ آرے ہو دو فاہرا این تم دو کجر خکارا کوئی تال خیرانا کلمه تو هی نو دا ول نمبر او تو کو یا پټو دی له پړکه چې نو شرک کار کوي نو کوپر کار کې غلې شي او تعفوتو یا مخړو د کلمې د شرک نه دا درې نمبر نه مخړو ته وانه چې په خلی باندې پړکې ته نه مخړې ځکه اپاتې په دړلې پړکې نه مانی پړکې ته مخړې په خلی باندې چې آبا با کول شي خدا درې نمبر ده دا دومبې دغه چې دا د هر بلال رضی الله عنه ده چې په جار باندې وي ا دا دریم باندې او صحابي دي عمر رضی الله عنه ناغت بعد خبره کو پر کړی دي د توري دلار دي نبی اسلام باندې خیر دي یی پړه کې څنګه پړه کې ایمان مضبوط دی بس خیر دي ک بیا چا بیا ودول بیا دی وای دا شاد خیر بیا مول شي ان الذي يقول بالله يكن اكثر چکو کوبر کوي په الله باندې په عمران د الله باندې غوړ دې یو فرق چې بلتون راولي په مه د الله هر پیغمبران د الله کې وایي دی ایمان او په باد باندې خدای قران منو ونه پر باد انکار کوي کو د باد نه سنت نه منو اقازاري نه په ردونا وایي او غوړ دې ایا تغویتونی به بین زار کذب په مه د کډره ملار د کوپر د اسلام باندې کډره مدار اولایک او د قران او د سنت باندې کډره مدار خدا کړه عمر کافر حقا دا کړه د دې کافر پرستی اوانه او د انته موږ د فار د کافر عذاب رسوا کوم کې اوس بشر والذین امنوا اګه چې ایمان راوړي په الله باندې پیغمبران د الله باندې افرض کوي په مینه او تن کې د مؤمن د ترغیب د فار منافقان دا افار کونه که په مده او تن کې دي پیغمبرانو نه نو اولای کتا او په الله دا کړه در چې ور به خیال دی ته الله او جورم اجر نه دی وکاله الله غفور رحیم الله دې بخو کې مې ربان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والموتون زكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على على الله يسيرا. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. مقصد سورۃ النساء بیان دا امور ده چې دا غیب نفاس تر په ملک اسلام امن راځي او کدا غا احکام نافذ نشي نو په ملک کې امن نشي راځي او خلک د الله دین ته یک څوکی دي نشي چې دا غا احکام بیان شي نو په ملک کې امن راځي ادا الله دین خدمت ته خلک تیار شي. سورت دری سیره اول ایسا ستاوان آیاتونا و پایه که شپار تخام بین رایات دویم ایسا 134 پورا و پایه که اتا خام بین رای و رایات او نهم و کم تنویر و رنبه ایسا بیادره ایسا 134 پینتیسا شروع شوا پدی که بیان که در دری و فرخو یو فرقا مومنان ایت په دوا اتون کې دوا جوړ کړی شو 135-34 کې دویم فرقه منافقان دې پش پاره ته اتون دوا جوړ کړی شو منافقان ته لوبې څه کې شپګه اتون ټول بې شو تا و دا دې نه تر اخره پر دا درې می سره خو په دې کې ال کتاب ته ادم لري کاټ پور په نو اتون دوا جوړ کړی نو ال کتاب ته ټول دوا جوړ په 21 ساتون ګوشي اله کتاب کم شو په منافقان باندې که منافق دې مخ کې شو حالانکه منافق دې شاګرد او شاګرد په منافقت کې د استاد مخ کې کیږي. یس الکاب کتابه تپوس کوي غوړستانه کتابانا اپ ته نظر عالم چراولګي په دې باندې او خط د اسمان من بده عمر موږ ته خط راولېګا خطران خوې لنومه لکا چې ترڅو په دبر نه خطرې بیا موږ ته خطر او لګې دبر نه اسمان نو موږ دی وایي چې موږ ته یو خطر او لګې اسمان اصل دا خبره دی وا تر دې باندې ځان کې وراشه لانو مې له خاطر ته نه دلا له کتاب مې نه سما او ترقه په سما ولا نو مې لرقیق حتی فوجه کتابا نقرأه کنا نو که دا خبره حقیقت کړی چا دا مکی ورته بده خو دا ساده نه رامن نو دلته کې په نبی ته هم دا اعتراض کو چې موږ تا اومنو خو ته موږ ته وخت راوځي په خط کې دای چې دا من جامع الله دې او دا محمد دما پیغمبر دې په دې ایمان راوړي نو الله ته څنګه نو خط را لګل خو الله ته په دې خط دې یو خبره یو سوالی د ځان پور لپاره نو ناغه ته تحقیق وای یو خبره وی د زده نه نغله به جواب درته ملزم کې برخه او شرمه لکه د ګوره دې شرمولته فقط سالو موسی اکبر من ذالک فقط سالو موسی اکبر من ذالک یګنا دې تپوسونه کړو موسی اعظم نه غټ دې پوښښ پدې چګدا او چې ارن الله جارتن او خو مون تعالی اخکارا دا دور به کړی دي ستا خو په دې احسان نشته په دې د موسی دې احسانات او د فرعون نه اخلاص کړو ذلت نه راځو نو دې موسی تنگ کړو دې موسی تنگ کړو ته مخه پکېږه پوښي فاخذت مستعقد بظلم نو نو ول دې دا تندر په سبب د ظلم نه په سبب د زیاتی دی بل الزام ثم اتخذوا العدا بیاو قران یولو دانه چې بیاو دي ته دای مخکې نو بیاو قران یولو د اسه په دې پاتو خدای ته من بعد ما جابو بینات فدان چر هدا ته وا ده دل نو په ماف کړو ما دینا دا دور به غیر د چې د اسه ته عبادت کړو سره چې توحید بیان شو نو کتا نه سوال کیدا چې ناجار مخبه کې دوا واته نا موسی تو تنا مبینا اور کم موسی لسان ته دلیل واده ورفانا بوقم تور بمن ذاخم اپور دکرم اگر فاده غور غرد تور پس اب دا واتول دا ماتول دا واده داده دا دور بغیرت او چی دی تورا دم نو منده ما پی غرو درو رو پاقی می پی منو ده دو دا دور بغیرت دریشو وقل انا مدخل باب سجدان اویلو منگا دنشی پا دروازه جماعت پتا بیره نو دی جماعت تا پتا بیره نو دی دی جماعت بیزتی کردی و نو کستا دا نا دی با سوال نکی خیر مخبا که درسا دورم وقل انا لا تادو بی سابتی اویلو منگا دی تا چه زیاده مو کئی پخ کار دا خالی دا دور بی غیر دا چه پاگی که دی زیاده کرو دا خالی برا بی دندو که و کرنسا مان بینیول واخرنا من ميثاقنا غليظا او ته موږ دینه وعده مضبوطه فرمان نقل ميثاقهم پس مصابه ما ته له وعده ده دور په غیر چې وعده ما ته کړه وش پک شو او کفر بیا ته الله او په صاحب د کفر دی پاتون د الله شو شو وقت و بیا په صاحب د وجر د يم بیاو را بین به د سترنا اته راما او قول په صاحب دوی نه دی چونو ته موږ ډک دیلم نه دی نه بل تبا الله علیه بکرم نہ نہ بلکہ موروال اللہ دی پڑھنو باندے لس نہ فلا کنو اللہ قلیلہ ایمان نڑی مگر لگ لس ارزام تردی شو ہوا بی کفر من اپا صاحب دا کفر دی دو لس وقوار پس عوضوی نا دی و بیماری پان بو تانوی وقوار من اپا صاحب دوی نا دی دا بل ارزام چیوین نا قتل نمسیح آیا ایسان نمری من چمنگا وجل ایسان صاحب دے دمارم رسول اللہ رسول ارزام شو دول شو وما قتلوه انی وجل ایسان اسلام وما صربوه انی بسول اکڑو ایسان اسلام ولیکن شبیا دام لیکن اشتباہ کرشوا دیتا دا مامیلا دی ایسان اسلام دا قتل مشتبی کرشوا پتا دیتا سارا سنگ مشتبی شوا دی اول پی ایسان اسلام باندے کفر پتو کرا دے دان منی دان مئی لکنن سبا پا حق پرد علماء بعد کفر فتوی که مولیان راجع منشی و اراده اجماع کهو کافر کهوگی شیخ رحمت اللہ را پار سود راجع منشی کافر کهوگی نو اولی پی کفر فتوی کرده دے کافر دان منی دان که یدائی وکرد نو بیا لارل دے دروم بادشاہ چونکه دا دروم دا بادشاہ دلان دیو دا خلق فلسطین نو اغلا تلی چی جدا داشان دے کافر دے دے پدبان پانسی نغو د دین د دباو د ګولیان هر وخت زوري سنه سم اقدیم من کړه ګولیان زور ته ورکان چې کوم حکومت راشي دا اوس کوم حکومت سره نو د دې سور بد به په غتیر حکومت کې اراغه نه مخ کې چې کله دغه ته دا مشرف ته د دې د ټولو بد وي اره نه مخ کې چې بي نظر ته د ټولو بد وي ته پوجي بد وي نو چې کله بیا پوجي بیا د پوجي خو دې نورې بد وي اده سره ملګرو ټول عمر دې دا شانت کې ملګری خلکو سره مولیان حضوری کرد دی ایسال ارام دی قتل حکم دا غین را واقستا نو دی رانوان چی ایسال ارام بزی چی وید نیو سا حکومت سپاین را لی چی را لی ایسال ارام ناسو نو چی اگو کرد نا پوشو چی پولو اتی دن نرار چی دن نرار دی کمریتا چی دیو دلی نا یو کس پی تیتیانو چی کمتول کلوی حرامی مولا اگر پس دن نشو ایزیر عباسم چه دن نلانو علیه ایسا اسلام اسمان تا بخیدو اتو تیانوستیو هغه بدبخت هغه له الله دې سر زمون شکر ورکړه چې را بار شو یې نشته وي خا نشته ورګه او نشته نشته ته خو چې راغه نو هغه ځوانته نو چې ځوانته ک نو بیا چا وی چرخه ابلنګ ملګر ته تیارو څه شو وی دن نه تل چې دن نه راغه نشته آی خوړه کې وی چې هغه به وجه لري چې دن نه راغه نشته یا کدا ته جوړ شو دا مونږ څوک خطر کړو چا وی دا تیارو چا وی دا یې ساده وې زره حق کینا نو مشتبه شو په خبره دا ته الله کله کله کوي و ان الذين اختلفوا فيهم او غزاد کوي الله چې کله کله تا بل ته دام غوړل په دان کې وغیر شي لکه یو فقیر او اغه سوال کو یو خدای یو خاون چې بس سوال به دا و چې بس یو کور دو به نه ته سوال وکړو چې ای بولا یو ډوډۍ یو دور کوم غزاد په تخپل کو دی و دوه کتر دړي دي یو را دي فقیر راغله نه دی یو کور نه ای کی ایول دو پراټي ورګړي او ته په گزار ته جدا خلاص شو دی و پسې مې دا دو پراټي ډيري چې دي خپل دغه ته خپل هغه جوګړي ته خدای دلته کې نو مخ له ولا دوا نه کار راغلي ای ما ملنګ بابا بیا وی ډیرو کې څه وشته نه ای بچو دو ډوډۍ چا راګړي دو پراټي دي ما خو دا خدای به ورته موږ به لوګه ته ورګدا تا ته واخلي هغه چا یې ورکړي دي هغه چې خوړی هغه دور تیز دا چې خدای مړ شي دي اریا د فقیر دا سم چې ورشي خلک تر هغه مدار سي وی دا ما نه پراټي وس پراټي چرته وي وی دا به کور وي کم کور دا وی دا په جن نه وي کور ته مر وي چې راغلی دا کور دی چې وی کړ هغه بچی دا کور وي دا شر الله کوي دا شر الله کوي ولکن شو به له زند علاقه خلق وته ګوندل ته ګوندل زند علاقه نه سین نه پورې نه کړ چچا دا کا آی که مډای لګی دی فیر فرض باندې زمون خلق ور فیر فرض باندې لاړ تا کیشته کې پور شو لاړ نو کیشته به سار تا بیړای اما دې ګر په بیاو پات نه چا به می خیر سي چا به غویان ارتو نو می غویان به پس پسین را واړو نو ذکر می غویان راتلې شي اخري وغیرہ ا دې په دقیق کې نه ته په بیړای کې نو زمون د علاقې او سړې ته نو 300 روپے بجیب کې چول او 300 باندې می خو می خوانه غسه شو نو نا وخت کیشته ته تلو نو ولته یو دوتو نا کار تلې او یو وخت خیر ده بده ویرا اغلب می خمه غسته خو و می نغسته ځکه چې 500 روپیا را تخوې اخو می خمه وانه غسته ما ده بیا به وخت می ما چې سپه بکم کیشته تلې و دې شه نو خدای خو اند سلسلاو کړه چې 500 روپیا هډیر شه ده او 500 سره دوه سره کې 500 لکه چی نو دا دې به مړکو ته به ولا کونجګر په کور کې آی که به خف کو بس صفته لګي او که پر ځامن یا رونه وای چې هغه ساړی راو مو چې راغله خو تل لري سلام کړی دا دا سلام اوري دا شپې به بودو باندې لال کو دا سلام اور اور دل په دیوړای کې کتا کټ واجو د دې دې کو دشا اج دې دیدن نه لاړو دا زور بند کړو ان دې د کټ نه پاتې ده په کټ یې ساده رخور کو پاتې ده او تو ته وخت برا و تو لار نه جوړ کړه ور باندې د بهر نه تو لار نه جوړته وي نو تو ته وخت بر کې نه سه د شپې نه دې کور له بچي چې کوم نه تله او بخور نه نه د شپې راغله دې او بخور نه راغله د بهر نه تعالی ګول تعالی کول او کړی دا په گیټ کې چې کوم ګټ کټ پروت خالی نوړه کې ویلې چې هغه خستر ستومان کور ته در نسل نه وسوي خو په دې کټ کې ودې شوې چې کوم ودې شوې د کټې مو د امور په اړه په ځلې چاړې راوړل خطیره چې راغلي دي او یو په خې ته دې حلال کړل قتل دې چې نه زیاده کړو دې حلال کړل نو چې پیسي ګوري پیسي نشته خدای ته خاون وتوي الوی د غره لټین نه کوئی پیسي څه شي چې لاټه نه پېتی ځګه زی لال کړو چې جوړ کړې چوغې جوړ کړې وای غل راغل زموږ بچي لال کړو خلک را پاتې ده سار راپورټ پولیس ور راغې پولیس ور راغې ګوري موکا چې کم ځان راغلي څنګه راغلي قدمونه شپېری پریشان دي اواز شو وای تاندار ته کومه بچکه نه الوام چې دا قتل چا کړل وي څوک وای چې په رګور څوک نه کړې بیا وي چې وي ته برنه وي ته څنګه تو کې وي بده تا الوام کومه بچکه نه نه ورا خوش شي زه دني شو دي ترا خوش وته د کشن ته زما د برګ باندې وبس کړو دي خو ما واره د تو ته ختمه او د شپې بچی راغله او بخور نه خپل بچی حلال کړی ولا ولا کې شوب حلال و دا کرنګ دی خپل ملګری دغه کو اصولې کو نو څور دا اشتباه راغله وای چې مون اسو کوجل ولیکن شبلهم لیکن اشتباه مشتبه کړی شو د انفار دا وا دا معاملې د اسلام اسلام مارګ وان الذين اختلفوا فيه اقنا کنه چې خلاف کړی فيه په پدې مسله ته توحید کې فيه یا په دې د قران کې د فيه شک کې مون خامخه په شک کې دي قتل عیسی علی السلام نه یا خامخه په شک کې د قران نه مارو میمل نشته دلیل په دې باندې دلیل الا تبعض مگر واندی کو مان فدې اما قتلوا یقینا ان یوجل عیسی علی السلام پوجل یقینا بلکه پورته کړو دل الله دا ته او دې الله غالب خاندې کومات وای من الکتاب نشته د کتاب نه یو تانه مگر ایمان وروړي پر پیغمبر اسلام باندې مخه مرخ پلنا دا خود اورمه ایمان خان مطلب دا دی چې زمان ګرین بیا به ایمان تو بالله او ایمان تو بالذي واش لکه څنګه چې لکه څنګه چې دغه ویل پیروګو واش د مر وخت به کلمه ور بیا به صفای نشي لو من نبی قبل موته اذا بذ ال کتاب هر یو ال کتاب چې بری بیا به ایمان لري په قران باندې په پیغمبر خو بیا به صفای دی او معنا اته معنا په من ال کتاب علی شرید ال کتاب نه وتن مگر ایمان وروړي به په دې به په دې سارې سامان مخه مرګ دا نه او مړ نه چرایشي ال کتاب کو ژوندې ای به ایمان راوړي ويوم القيامة أبرد قيامة أبرد قيامة يكون شبرا دا عيسى عليه السلام پدې ونګو یا شبرا پیغمبر السلام پدې باندې ګوا فبظلم من الذين هادو پس په سبب د ظلم دا کسان چې یو ځان شي حرام کړو پدې باندې توی باتین پاکیزا الوحدت دم چرواو دې فارا ادو فغو وغيرها پوې ساتمان سبیل الله اپ ساتو مات باندول دی دا الله دې دین کثیر ډیرو لرا واخذ امر وا په دغه غستو دې سود لرا فقط نو انو اپ احال چې باندې کړی شو دې دینا واقلم اموال الناس اپ ساتو خړ دې مالو د خلکو په باطل طریقو په دین باندې پیسې د خلکو نو خري یو الذین امنو ان کثیر من احبار و ربانه لا یاکلون اموال الناس بالباطل واقرم اموال الناس بالباطل فليس علينا في الامين سبيل ذلك بانهم قالوا ليس علينا في الامين سبيل مخکې سورت کې تیر شو آیت نمبر 75 کې واقرم اموال الناس په سبب د خوراک دی د مالونو خلکو په غلطو طریقو د امیانو واتن الکافرین حضرت رحمند فرد منکرون دی نازار درناک دیر پوری دا دی کتاب و دو اجر ختم شو او دا باقی آیتون چی دی دی که اصول دی ایمان بیان نہیں خواست اما قاتل در با لیکن رسولو لیکن راتی ہونا لیکن اقلق خلق فیل علم فیل علم که دینا والمومنون ایمان والا دو قسم خلق ذکر کرو یو علماء ایو منن نو کلق علم والی چاہتا ہوئی آغا علمان تا چی امنون بیماندی لیکا چی امان راڑی پا کتابان چرا لگر شیطا تا اپا کتابان چرا لگر شیطا نمخ کے اجار کون کنے منزونی ور کئی ور کونی دکاتون دی ایمان راڑی پا اللہ بانی افراد سونے دا کتان در چی ور بکو دیتا اجر لوئی سنو تی کلق علم والی آغا مولیان تا ہوئی چی پا قرآن امان راڑی او کلق علم والی آغا میان تا چی قرآن تا کئی خواہ چو قرآن نزد کئی دقا کلک علم والا دے او کلک علم آقا مولا نے جب قرآن نزد کرے دی آیات کی خیال رکھیں اِنَّا وَحَيْنَا یو مقصد ذکر کا تربیب لالقرآن مقصد خود توحید پا کاروالا فا اول اداولیو کا قرآن ذکر چی قرآن نیوالی پا توحید نشی پوئی دے اول تورا قرآن ذکر کا چې قران نیولې په توحید نشي پوي دي چې قران نه فيه په رسالت نه فيه چې قران نیولې په ادا قران حق نه سفي دي چې قران نیولې په اخرت سفيږي نورمبه د اصول نه قران راو او دمه صداقت د نبی اسلام اس بار در تھا ان وه نه لیک کما وه نه لانو یکرم وه وکړه تا تا دغه څنګه چې وه کړه ونګا نو د اسلام تا او پیغمبران تا من بعد فدانا نو دین او داد اخکاری چه نوح علیہ السلام نمخ پیغمبر نو نا شتے حدیث نتابیتی چه آدم علیہ السلام نمخ پیغمبر نو د چا پیغمبر د خپل اولادو او دا غي ولونه وي اتر کې دوه قسمه وحي ده ها یو وحي د امر بالمعروف ده یو وحي د نهي عن المنکر ده وحي د امر بالمعروف ده نوح علیه السلام نه مخکې سور پیغمبرانو هغه کې شرک نه شوی او ټول په منکر کې غټ منکر چې شرک ده نوح علیه السلام نه مخکې نه شو دا شرک نوح علیه السلام په معنی کې چې وات سوا یو ځو کو نه سره نیکان خلک د یوسی جوړ کړی لکه څنګه چې بخاری ویلې دي لکه څنګه چې قرطبی ویلې لکه څنګه چې ابن کثیر سوره مفسرین چې وایي نو دې ده کې دوه د نوح علیه السلام سره د نبی سره وایي مشابه کړه نوح علیه السلام وایي سره لکه نوح علیه السلام په کې رد شرک وو نو مطلب چې تب تش امر بالمعروف نه کوي تب رد شرک کوم کې استاوي د نوح علیه السلام نه مخکې پیغمبران والو وایي نه او چې کوم خلک امر بالمعروف کوي نهي عن المنکر کوي ډېر چا دا کوم وایي زمونږ کار پیغمبران ده کوم پیغمبران ده نوح علیه السلام نه مخکې کوم پیغمبران که نوح علیه السلام نه وروسته پیغمبران والا کار دی نه کوم رد منکر دی حدیث کې مرادي چې بابو کیپا کانا بد الوحی دا باب دے پدے بانے چیوائی سنگ شروع شوا نو امام بخاری بھی ادا آیت لکر چی اینا وحینا الیک کما وحینا بیشاک منگا وحی اکرتا تا لکا جواہی کرو منگا نوح علیہ السلام تا اپ پیغمبران دا فرد داغنا نوح علیہ السلام نروس اشتر پیغمبران را گلی دی آٹوت پرد منکر را گلی وحینا الی ابراہیم اوای کړه مونږه ابراہیم اسلام ته اسماعیل اسلام ته اسحاق اسلام او یعقوب اسلام ته اولاد دی یعقوب اسلام ته عیسی علی اسلام ایوب اسلام یونس اسلام فاروق اسلام او سلیمان اسلام ته اور کړه مونږ داوود اسلام ته زبور دا د زبور دی وره ځکه یهودیانو عیسی علی اسلام دا داوود اسلام پیغمبر نه منه او زبور د الله کتاب نه منه الله داوود پیغمبرو اما د زبور کتاب زما کتابو ورسولان علی گلو من پیغمبران قص قص قر قصص نام علی فتح اکتر آپ پہ انکڑی من پتا بانی من قبل مخی اپیلی شپگیش ورسولان نور پیغمبران دی لم نقص ہوتا علی جنوی بے انکڑی منگا دیل پتا بانی قرآن کی نشتے قرآن کی دا 25-26 ذرا گلی دی انور نشتے قرآن کی حدیثو کس نشتے آتے پیغمبران دیر دیات را گلی دی تو کوئی 1,24,000 دی تو کوئی 1,50,000 دی تو کوئی 2,24,000 دی اللہ دی پورا معلومہ نا قومن داو دا کم چی حاکم چی دکر کری چی 1,24,000 دی دا غم ہوئی تخمینا پوشی یقینا خبران نا دیر پیغمبران دی لکھا دا دانیال یا پیغمبر تیر شو دی دا عمر رضی اللہ عنہ پر زمانہ کی گورنر و تولی کل چې سیلاب په ایران کې سیلاب راغله او یو لاش ښکاره شوه خر کوی چې دانیال پیغمبر لاش ده بدن ده دوی ده تر څوک هغه دا څوک یې چې یو دیارس خبرو کنه دیارس ابا ده په پیو کې خخ کوي په یو کې خخ کوي او نور ده شانډک کوي چې چا ته پته ولګی ځار کوم پیغام دغه ځین چې خلکو سیدی شروع کوي دا د عمر فاروق رضی الله عنه فقاهت خو حضرت وقت چیخ کل کرے رہے نو تو اولاد واللہ انی لعلم انکا حجر قسم پہتا ہے تا پیش دگٹے لا تنفع ولا تضر نفائدور کرنے نقصان دیل ہے نخ کلو چی نقصان فائدور کرنے دیخ کل نکم نقصان در آکے اکا کل نکم فائدہ برا کرنے نا لا تنفع ولا تضر خدا دیخ کلو دکا ولو لا رہے تو رتول اللہ کما دا اللہ پیغمبر نے ملی دے چو قبلو کتب اخکلو لی ما قبر تو کا ما با نو اخکل کری زنی پا اتباع اخکلو ما تعدیمان دی نو اخکلو ما تعدیم تا که زنیش دے زمان پیغمبر اتباع اخکلو ما دار اگا عمر فاروق فقهت تو گوری روان دے پلا روان دے ابن وزاد کر کری دی پا خبال کتاب کے وی پلا روانو یوزا کے قلقو منڈی کریو تا پیدا دی چند دلانو ویدا یی هغه اوننو هغه چې تقریبا 15-16,000 صاحب کرام د هغې د لاندې هغې د بشارت شو د جنت پوه شې لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرة سورة فتح کې به راشي نو هغه ونې لاندې دوه رکعته لمونځ نه دي ویښه واپس شي وفات یې کړه او سپایان ولېږي ورشي دغه ونه د ویښه وباسئ او ورته ورکه ورته چې یو پانه پاتې نشي جړې پاتې شي دا ولې ادا څوک د دې د وایي وګړي چې سبحان الله موږ نو اوس خو صاحبشته د نبی اسلام صحابه د شاګردان عقیدتن ټینګ دي کلک دي راتخونه فعلن دي لکه روز ته ولادت خلک پیدا شي چې دا به سبب د شرک وګرځي دا به د شرک اډي وګرځي دغه اډه وګرځي کنه سبا وای دا اډیشا بابا نه اډیشا بابا سوکو ا دا وای دی دا کې او پیر ته راغلو باغس پګي ویډیو دیاته اس پګ وای اوس پګ نه وای غډیر ګستاخو نو سرکه شو یو بته ټوک نو دوی بیا په دې سر کې کېنو دا هغه بیا ټوک نو لزر حضور چر وته زمړه ته جوسته دې ته اډا اډا اډا جوړ جوړ دی الله هغه پرې و دې تیر اس پګ د سمودن جو اندای و خلکو به لاس دیو کولا جس پګ امړ شو اندا هغه قبر جوړ دا له هدا دې شه بابا دا رنګ دا کوته قبر دی کوته وي خرته دا څنګه جوړ وای دا شای اسماعیل شهید دی کوئی برو وای دا خر براته کته او کته نه خلق بر باندې منګی کی غو ته دا هغه له به وړي وای دا دغه سکان وښته د مرشد وای دا شهید دی هغه شهید دغه نه لاس دی کی دا مسلمانانو کې دا ګند ول راغې صفائی کیږي نه صفائی کیږي په قران باندې صفائی کیدا نه هغه دستور نه وسړی روانه کته مردان تراته نو په لار کې ستړی شو خراوه سخوه نغه خره ته مړ شو نغه ته کې خه خه کړه نو چې خه کړه نو ستړی شو نور باندې هغه دا کې ډډه وره چې خلک راغلي وای دا خو جوړنه بابا پیدا شه مونږ جوړو ته پروت دی نو هغه باندې پیسي وغورته دي نو سړی چې راپاده و راته مردان ته مزدوره ده نو هغه دروازه دوره پیسي را جمع کړه مردان څه کوم هغه دا کې بس اډه جوړه کړه او یو دغه جوړ کړه سفر وای کې نه ته او قبر مشهور شو ایو سره راته چرته دا غدا نه نو چې راغله دې ارته کرام کړې او د شه دې غریب چې خر کړه قتل دې خر کوې دا مونږ جوړ نه غدې پیسې ور کړې چې بیا سر مونږ جوړ قتل دې چې دې له پیسې ور کړې هغه نه فاغسته نه شي دا مطلب دا چې دې بزي هغه څنګه چې راوي شو هغه 200 روپیا ته جمع وي نو هغه دې ما ته غړ چې مردان ته بدر دې دا کې اډې واچو دا غو ما خلق به بیاغله مر کول نه واسل مونږ جوړ خپ دغه شت دا سپلار راته پیدا شو او ته دې نه وینې نو زم وی ته څه دا وی ته تلم مزدورای له وبد د مزدوري خکېږي وی ته 200 روپۍ 300 روپۍ ملاوي او ته له کده وینې زم ولې یو کوچه وی دا کوچه واخله اسی خو ځه هغه بل اړ چې کده کوچه به واخله کوچه ته واخله کوچه پیژنه نه د خري بچی ته کوچه وی نو هغه را وکړ نو په لار باندې هغه کوچه مړ شو نو هغه ما چلو غو ولې کوجو کنه وډا دی وته واره خلک چې تیرېده هغه بابا له دوړ له تندر ته وی چې و دا خو مون جوړم دغه دوړ ته تندر ته کېده دا غو نه بابا جوړ شو نو الته کې وته خلک به سي ورته دي نو ما شعور شو دغه دوړ مون جوړ چې ورې دلی چې بل بابا پیدا شه سبوده بار نو هغه چرته چې وی ګور د سوق دی چې راغله دې پی جن دې کنه وای بچیا ته خو کوچو نه چې ما کوچو درکړو یا وی دا دې کړی وته وی هغه کوچه دلته مړ شو ان ما ولا قبر کنه زې ډډه مې ور ماچ لګرام کوم زم په وی خر کو په دې ور ماچ باندې کې څه کې هغه ته خبر وی ما ته هغه وی مور دا هغه وی مور دا ما ته خخه کړو من په کر په کوت کو ما ته مثلا شروع کړ دې اداري او سړیو د ممړي مشر سړیو هغه ما په مور راځه چې څه کوم ور کې بیا ما لکمو هغه ما ته وی وی په کراچۍ کې مونږ وی وی ال ته یو انګریز راغلو نه داغه ډیر خپل سپې وته نهغه قدرتي امر شو نهغه له دې سین په غاړه باندې کوجو کنست چې زر دې کې به هغه کې خخ کو چې سبب بدوی ګریزان کا کاتران دي خو سبا دې خبرې خې دي وی دې ولا خپل مبار راغلې چې ګوري چې قبر شګه چې ګور ملنګان ازي چر سودس کې مخدا دوی څه کوي وی دا دې کې ولي پیدا شته با تا در دا دم ولی دا ناسو اگو تا کم بختان دا ولی دا دما سپیره ای پیر آبان نکلی وستا اخدا دا دا کافر بچه کافر ویتا ولی دا سپیوان وی و دی سڑی وی انگریزی جلی دا دا شیخ خور غاری خام خام باشه چه بلا دیر آقل وی رستا تو خبر ٹھیک با بی وی ولی ما تا وکی دا ولی ما تا خوب کرا آقل چه دا ما را قبر پوخ کگنی خرابام دی نو هغه وی چې موږ ته پیسې نشته د وینې دې په خوم کنه کوې دا ما خیال دی چې تاسو ما سره لګیم دا نو کې په تاسو پیسې در کومه او صاحب ثوابم کې د ودی قبر په پخو ای وی ډیره خلا عادت بدرې به جې سیمنٹ راوړي د سګټي مټ راوړي هغه یې زه کودال مودال بیرچا رمی راوړي چې کینې چا په زړه یو کني وته لګدن نشي لګدور دم نشي او چې دن نشو چې لکه کړی یو راګریلان لکه راکې دا ساده غتلار ولې دی او ګوري وته دا ولې دی او دا کژان دا ولې ملي جوړ کړی ځای په ځای باندې وو چې د ځان ازان نه جوړ کړ دي او چې قران نه وي دغه به حالي دغه به حالي بوشه نو ورسولان انور پیغمبران دي نو حضرت دانیال چې او دې حق کوي د نه چر د نه شی جوړ نشي ناګه دیار ز سوار خبرونه کوي زره به حق کوي بوشه دغه پیغمبرانو بدن خروغي او خارني شي خورلې نو ډیر پیغمبران تیر شي یاله وي ورزلن علی کلیوم پیغمبران تاسو سره بیان کړی مون تاسو په تا باندې ډیر پد قد قصرنا علیکا په دې سره بیان کړی مون دی په تا باندې مون کولو انور پیغمبران دی چې لري بیان کړی مون دی په تا باندې ډیر پیغمبران تیر شي دي قران ته لایم نشته وکلم الله موسی تکلیما خبره کړی الله د موسی سره بار بار خبره په خپل خبره دای ولې وي دا رد په هغه جواب چې موسی السلام تر الله ډاری خبرې وکړي نو تکلیما نه فعل کلمه فعل دغه تایید وکړ په تکلیما سره فعل په مفعول مطلق سره چې نه بیا بیا وځرګي مفعول مطلق باندې فعل تایید شي نو دې دا استمرار د فعل ته دا کوي استکمال د فعل ته کوي واښه او ایثار د فعل فعل ته به نفسیم کې چې ما په خپل مو سره کړ په خپل بیا بیا مې کړو ظلم دی ورسولانه دا پیغمبران چې مبشرین زیرو کوم کې من کو ته ایر کوم کې من کو ته الا د ارسال پیغام رسول لا الله یقول ان الله حجه لګل باندې پیغمبران د فار چې نشي د فار خلکو په لا باندې دلیل ابانا فضل کو پیغمبران چې بیا ونه چې الله لمر ثبت علی رسول فنت فی آیاتک واج من بس عدد وه د پیغمبران په تعبیر لیکلو نو الله هم د پیغمبر علی کلو کنه سلطه ها کی وراشی تو چون چیز کی وکانه الله عزیزن حکیما او د الله غالب خان د حکمت او صداقت د قران بیا لیکن لو یشهدو لیکن الله بیان کی پاک کتاب چر لیکل تا تا د دې په قانون الله بیان کوي چې دا زما کتاب دی او دا کامل کتاب دی دا بیان داري چې انزلو بیرنی را لیکلې دی کتاب دا په خپل علم سره چې مخلوقات د اصلاح لپاره څه قسم کتاب پکا الله ته معلوم چې د قیامت په ورځ کې مخلوقات نه ویل تا ورسو دغه اصلاح نه څه قسم کتاب پکار دی الله ته معلوم کنه لیکن او دې زمانہ کې خلکو ته پته ولګل چې الله ته پته نو نو هغه دا کتاب پرې خو د نور کتابونو شروع کړو د مخلوق د اصلاح لپاره ان د الله علم دې کوم غنو الله په ګواہی کوي بیان کوي چې دا مارا لګل خپل علم سره ما ته پته و چې د مخلوق له بس کتاب په کتاب کتاب کار چې اسانو می یا دول د کول او عمل به مسانی وته او د دې ایمان به کامل شي د الله علم کامل دی کنه کامل لیکن اوسنی مونديان ایو نه کنه دا کامل نه ده دا کتاب نور کتاب نه جوړ کړو لیکن الله بیان کوي په کتاب باندې چې را لیکلې تا ته بیان دي کوي چې را لیکلې په خپل علم سره ول ملائکه ته شهدو امرایکیم دا بیان کوي دا وایي چې چاو دا کتاب دې دا کامل به ایمانیا ته نو چې ار کله الله بیان کوي دا کامل ده فرښتي وایي ته مو یې کنه دا کامل ده دا الله باندې زبرګا تولی نو ہے دیو اینہ کارا دیکھی کار دیکھی ایدایت دیشتے جناتو بھائی قل اوہی لیا انہو استمانا فرمی الجن فقالو اینہ سمعنا قرآن عجبا یهدی لرشد جناتو بھائی یهدی لرشد یهدی للحق اگئی بھائی آدھے زبر گوئی نا نا دیکھ ایدایت دیشتے دکھا مقبل کتاب راکھلو ملائکیم گوئی کئی یو د الله غوی په توحید او مخ صورت کې تیر شو د ورته راکې شهد الله انه لا اله الا الله والملائکه اول الوقت ورشي قائمه بالقسط یو غوی د الله په دې باندې لكن لو يشهدوا لكن الله گواہی کوي په هغه باندې په هغه دل تر راغله ته گواہی د دې کوي چې اندلو بیر می را لګله دی لا پخپل علم سره پخپل معلومات سره ور ملائکه تو ملائکیم گواہی کوي او کافی ده خاص الگ کډ نور دو کنه باندې ولا گواہی کافی ده او زجر ان الذين كفروا یکنا کتان چې انکار کړو قران نه چوي نه دی کی دا کافی نه ده وصدوا عن سبيل الله ابد جدا لار کتاب نه قد ضلوا يقرن گمراه شو گمراه کارونه دا په لګو په سجن خان ورګه قد ضلوا يقرن گمراه شو ضلال به ده په گمراه کا لری باندې لری گمراه شو چې د خدای کتاب نه په لشو نور بن را لوی گمراه ده ان الذين كفروا یقنا کدان چې انکار کړو قران نه ازيات یو کو ځان سره قبول سره کو لم يكن الله ليغفر لهم چرې دې الله چې بخنه وکړي تا چې خدای کتاب ته سپکو قتل ا د دې په دای بل کتاب راو د ته بسنګ باندې وشي ولا ليد ام طريقه انا بوخي دې ته لار جانم الا طريقه جانم مگر او بخي وت لار جانم مشه په دې کې مشه او دې دا کار په الله باندې آسان بیا ترغیب قران او حرف ده یا ایوه الناس او خلقو قد جاکم رسول بالحق فتکتر اغلی تاستا پیغمبر ازام بالحق چاک کارشید بالحق پا قرآن ترا من بالحق پا قرآن ترا میرا بکن درابستانا فامنونی مارالی پا قرآن بانی خیر لکم شیبا غور یکن خیر لکم شیبا غور تاوز فاران دیگه دی خیر دی و این تکبرو اکتاس انکارو کنو قرآن نا یقینا خاص اللہ را دی آتی جس مانوز مکی دی او دی اللہ فو حکمت والا ذات یا لی کتاب و کتاب آرو لا تغلو فی دینکم زیادہ موقع پر دین خبل کے بیدات مجھوڑی امام تویدی مانی کہ لا تغلو فی دینکم پر دین کی بیدات پر کوئی زیادہ دکھا پر زیادی بانشے خرابی گی یو کمیرے پر کبھی بانشے نہ خرابی گی لگو دا دا پیالہ فیدی دا کدا کا پیالہ دا فیدی او کدا نیم شو دا فیدی لیکن کدا دا نیمی او دا تب نیمی واج دا بیا نسی دا دا پیو غا اصلیت ختم شی دا کرنگی که دین کم شی پر فیسک بانی دین فیسک کمی توئی پر فیسک بانی دین نخرابی گی اثر زان نقصان کئی لیکن پر زیادی من پر بیدات زیادے پر زیادی تر داگی اصلیت خرابی گی وشه ندی و جنا فاسق چره فاسق له دوبه توپی کا نور کوي بدعتی له نور کوي دغه فاسق زنا کوي یا شراب کی یا بلس کوي یا سود کوي فاسق نه یا مول نه کوي دې چرته توبه بس ٹھیک شه کدی ودان د ګناګار وای کنه لیکن بدعتی هغه چې هغه کار کوي خلاف د شریعت دی وږي کې ثواب ګټه بس څنګه خشه وزیاتی تر شی خرابي دین تباکی په بلا توبه یا لن کتابه او کتابانو زیادہ موقع پر دین پل کے زاننا طریقے میں جوڑی امو آیا پا اللہ بانی مگر مناسب دا اللہ دا اللہ لغلط صفات والے ہوئے ہیں کہ دا اینا دولی دے دا اینا پلان کی دی این اول مسیح ہو یکن مسیح علیہ السلام عیسیٰ دوید ماریم رسول اللہ رسول دا اللہ دے ابن اللہ دے وکرمتو حکم دا اللہ دے القا قردولو دا حکم ایلا مریم بی مریم تا پی پواستا دا جبریل علیہ السلام و روح منو او روح دے طرف دا اللہ نا دانا چی من دا اللہ روح دے دا اللہ روح نا دے دا اللہ تا بروح دے فامنو باللہ دا من دا جزیت نی کم من دا جزیت کے نبی آروس تو گورا خیر رہے لکسور جاسیہ ہو گورا اردہ کم من دا جزیت نی آیت نمبر 13 وَسَخَّرَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ آتا بیکڑی اللہ سال فارا آسی چا سبانو کی دی آغا سی چپس میں کی جمعیان میں دا ٹول دا اللہ نری دا دا اللہ جوز دی نا ٹول دا طرف دا اللہ نری دا رگے روح من روح دے طرف دا اللہ نری دا اللہ روح نری دا اللہ طرف روح دے اللہ را لیکن دا مانا شو فامنوا بالله ایمان رای پا اللہ بان چی او لاجت روا رای او ایمان رای پا پیغمبران دا اللہ دا پیغمبران پا سنت تا عملو کئی ولا تا قولو سلاسا امو آئی چالیہ دری دی او عیسائنو انتا ہو منی شئی شی با غورا تا اللہ تا دفا دری دریو بانو ہی کافران شی دی مگر مومنو فر کشاد آئی رائے فرشلش کرے شوقتے جس کی چاہے عیسائنو پا دریو چیوی آلیہ دری دی اللہ کو یو منو کو آلیہ دری منو یو الله الہ معنی یو جبرئیل صاحب معنی یو عیسی علیہ السلام اباد بک یو الله معنی ای عیسی علیہ السلام یو بی مریم نو په دریو باندې خو ای مش کافران دی اعظم شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ وی وما من بلتن الا ولا آلہ ما یوکلے انلی چی بھائی گرائی آلہ دی بلا آلہ دی کلی پا کلی کرم پا کرم آلہ دی ادا مسلمانان دی مگر مومنوں پر کشاد آئے رہے فرستش کریں شوقتی جیسے ہیں تو اچھی نیسی نیسی دیتا لاری حزادی دی او کیسان دری دی ولی نای کافران دی ولا تقول سلاسا امو اچھا آلہ دری دی انتهو من شيء شبا غورتا و دفارا انما الله اله واحد يقين الله جترا ديو ايو قال الله يومنا دانو چه انما الله واحد خيالو كي ايو قال الله يومنا فو اله الله يومنا فوش جگر و بيت كده منشا يقين الله اجترا يكيو دي عيسى علیه السلام نده بی مريم نده جبريل السلام نده نمانگو پیر بابا نده کاکا سب نده شیخ عبدالقادر جیلانی نده دا ټول الله د قبر د ناګر ډکی اولیا نه کان خلک تیر شي دي باقي الله ته معلومات دي او الیه د نشانا سبحان او پاک دی الله ان دې قبر چی شي دلا نائب لو دا خو دې ته ولا اجه سبب ده نائب دي نه نه ولې دي لو ما فی السما او ما فی الارض خاط دی الله ر اختیار ده اتج اسمانو پدمو کې کتو نائب ثابته نه ده ولې نو دا خو د هغه څه ته اختیار میشته وکفا بالله وکیلا وکفا بالله خات اللہ دیمار بیا مزید رد مبتدی نبانی اچھے کل تو اچھے اولیاء جن دے اگر بیدتی والا اگر کرا نو دا دا خبیدتی نا چھے تو مختار کن دن دا دا خبیدتی دا مختار کن فردہ اللہ تی پت چولا دا دا خبیدتی کن بختا بدبختا لئے انسان کے والماتیون باغ نہ کہی اللہ شرم باغ نہ کہی عیسیٰ علیہ السلام شرم نہ کہی عیسیٰ علیہ السلام اند دینا چیشی بندہ دا اللہ عجز اللہ تا آپ اخبر ہوئی چی انی عبداللہ آتان الکتاب وجالی نبی سرد مریم سنتاری سا جاتا کسے باغ نہ کہی عیسیٰ علیہ السلام چیشی بندہ دا اللہ اگر پر پخر کہی سرد مریم 30 نمبر آتی ولن ملائکہ تو انا ملائکی باگ کئی آدی دکانی اللہ تا چل اللہ بندگانی دی اللہ تا جز دی وما انسان کے آچاچی باگ کو تو بندگانی دی اللہ زانی گھٹو کن ویس تکبر او زانی گھٹو کن نظر چی پورتا بکو پورتا بکی دیل اللہ اللہ ازان تا جمعیان طول اوز بشار فاما لگنو چی آن کران چی ایمان راڑا چی الہ یاو دی عیسیٰ اسلام عجز دی مخلوقات عجز دی آمالی ہو کنے تو پورا بور کی دیتا اللہ جنہ دی حدیات بکی دی اللہ پر پادل نہ زیاد بکی دیدار باتوں بور کی قیامت کے وامالی پجانت کے وامالی دین استان کا وہ ہر جا کتا نے چی شر مکن دا اللہ پر بند نگرے کے وطلبر اتانے گاٹو کن چی نا تو اللہ تو مختاج نیما تو سزا بور کی دیتا اللہ سزا درنا کا او بنو امید ایزان لبید اللہ سوک دو تانو سوک امدادی یا ونا تو خلقو بیا ترغیب قرآن تا او خلقو قد جاکم قرآن ربکم فتا اکثر آگلے تا تا دلیل در افتان قرآن دلیل دے یہ روی منتا دلیل نیسے قرآن دلیل دے کھانا دا مخلوقات پا اجز بان قرآن دلیل دے دا اللہ پا علویت بان قرآن دلیل دے دا دلیل دے کھانا نجد تر قرآن تکیری نتا دا دلیل کم دا راشد مخلوقات دے جز دا اللہ دا علویت او خلقو یقین راغلی تاسو دلیل درف تاسو را لګلی موږ الیکم تاسو ران درنا کتاب کارا فام الذین آمنوا بالله بشر من تا نو چا کدان چی مارل فالا باندې پالا باندې الله په کتاب واته ته مو وی امون ګول له ګول په کتاب د الله باندې نو در چې دنه په دیلا په خپل مهربان په مهربان ځاګر خپل طرف نه دنیا کې مهربانی وکي آخرت کے بھی وفادرم ففادر کے ویادیم اکلک بکی دیلا الیہ دان طرف تا سراتا منتقیم فلار نیقی باندے یا سبتو نکا حکم وارستانا دا تنویر رکھا پا آیت نمبر باروانی آیت نمبر بارو کے کلالیو کم تیر شو کلالی ناغدہ مرادا اخیا کی رو بیان شو دیا کہ دا عینی رو کم چاگا کی رو اندے مورا پلا تشریک دا غیبیان کئی آلتا خداو چې کلاله مړ شه سړی یا خدام دا غي ورور شپګه وادي کړه یو خور شپګه وادي کړه یو نه زیات دو درې صدو نو درې مکه ټول شریک دی او شاته دته کوم پر شان د دینه مرانه عیني ردی یند پلاړو د مور دوړو شریکی هرڅه سر د مور ته چو یا سبتو نه کان تبوس کایستانه قلانت کوم فل کلاله و حکم الله حکم درکې تاسو ته فواره د کلاله کې کلاله به پلاړه ابي اولاد ان امرون حلقه کچر وسړې مرشد چې نو د اولاد عدد او خور و ا د دې نیمه د دانې جبريخه او هو او دا سړې چې يرثا میراث کې بخري دي خور نه پورا که خداوا اداغي یو کچر سړې و اداغي او خور و او د اولاد نو نیپلارو نو د دې جیدات بدیم شي نیم به د خور شي انیم به د نورو هغه چې کوم د پلار طرف نه دغه دی هغه به اخلي که خور و او که چر ختم را شو خور نو دغه جیدات کې به نور نه شد کیږي اب ابدا که یو ورو اخلي و دې ورشه فائد کان تاس نته نه پس که چر وی دا خوین دی توا فلهم نو صفه اند دې ته دې د فاران فلهم سلطان می ماتر دې پر دو درې دې نو مار بدري شي شي کدو خویند وی دغه حقيقي یا عيني نو مار په دو درې سي شي نو دوی سي به خویند خپل کې تنظیم دي یو سي به دغه نور وشي احیا په دغه احیا پر راغو خپل له بي وادي وان كانوا كجرو اخوه دارونا دارونا خوين سړي او خدي کډونه فال ذکر د فار سړي سره پشان د خدي پشان دي سي د دوه زنانو او دې کې د خور او درو سه او شانت نه دی کلاله کې ارته کلاله کې د خور او درو وی سه یو شانت سه یو بین الله لكم بیان الله تاتا احکام دې ستاد معاشري ان تذلو لیا الله تذلو دې باندې ګمران شیطان تو والله بكل شان عليم الله دې فرس بان فوزات نو مقصد د سورته هو بیان د هغه امور چې تر استاره دي په معاشر کې او خلک د الله دې ته تیاریږي سورت پدریو سے تقسیم ہے اول ایسا ستاوان آتونا پائے کی شپار تخکام بیان دیو بین رائیت او دریو پر کوتا مومنان تا دریو ایتون کے دو آجر منافقان تا پہو شپاگو کیا لی کتاب پر پدور سکی دوی میں ایسا کی اتاہ کام بین رائی و رائیت او نہا مکم تنویرو ادری میں ایسا کی در مومنان دریو ایتون پر کوتا دو آجر مومنان تا پدبو کی نتو توشو پیدا منافقان تا بشپارو کی نتو توش بیش علی کتاب ته پدنه هوګي نو ټول توشي یوش دا صورت مقصد وای کانځه